وحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سورة البقرة کی اولا نوصل آیاتونو کی تقریبا بیان د توحید اول شل آیاتونه تمهید مسالې ته لار سمولا بیا دا اصل مسالې دعوتو خطاب عام سره دعوتو شو عام دلائل بیان شو او عام انعامات بیان شو بیا مسالہ په خاص دعوت سره بیان کړه چې او خاص امتو دا غي منل فائدہ منو او دا غي داوی مخه تر کاوټو هغه داوی ولا ختمولې چې تاسو وایي چې عالمی انقلاب زمون حق دی او موږ به عالم سمو او ټول دنیا با زمونږ د حکم دلان دی کدا غواړی نوراشی د قران دعوت دو عبدو منی راغیل دعوت ورکو شپږ تقریرونو اولنی تقریر کې احسانات بیان کړل او دو دا غی د ناکامۍ زایونه او ذریعه چې کلم د الله قانون بدل کو او فد در باندې راغی وړه اجتماع کې ناکامه شوی دویم چې کلم د الله د لوی نعمت ناقدری وکړه الله رب العزت خوار کړی او ذلیل کړی ذلتم په برخه شو بیا راغی ګندا عملونه شروع کړل چې چا کې دا ګندا اعمال وی هغه نه دې لایق دی چې یوازې عالمی انقلاب برپا کی او نه د دې لایق دی چې هغه دې بل عالمی مهنت کې شریک شي دا ګندا عملونه به لري کول غواړي يهوديان د خلافت د سټیج نه ارتاو شو د دې ګندا عملونو د واجنه مسلمانانو ته تلقین دی چې تاسو زان ساتی د دې غندو عملونو نه غنی تاسو به بیا بیزت شي د يهوديانو په خوانو یو غندا عمل بیان شو چې هغه ته نقض العهد وی وعده ما تول دویم غندا عملو الحیل فی احکام اللہ دا اللہ پو حکمونو کی چل والکول تدبیر کول چل والکول دا غید و مثالو نو یو مثال آغا چه کمدن و مخ کے بیان شو دا خالد و رضی خالی ورځ کې داغه په احترام کې اعتدال زیاته کول اوس دوی مثال ذکر کړي تعمق واجبات او نزان یستل چې الله به سفر اسکړي داغه نه ځان چې کم دنو بچ کول زکات په فرض دي نو هغه له هلي والے کول حج په فرض دي نو هغه له هلي والے کول خدای دوی مثال ذکر کړي اول مثال دا ویو چې حرام په ځان حلال اول او دوی مثال چې دا فرض نه ځان بچکو دې تعالی یو حکم کو چې غوا حلال کړي غوا حلال کړي ردی پاغی کی چل وال شورو کو دا غوا دا حلال اولو حکم دایور تولی کڑو دایور تولی کڑو مدارک ذکر کڑی دی فاراد اللہ تعالی ان یحوین معبودهم عندهم دای رسخی عبادت کو رسخی عبادت کو الله اراده وکړه ان یو هوینا معبودهم عندهم چې دای دا معبود د دوی په لاس کې ذلیل شي په لاس کې ذلیل شي په دای وو پاتو وو تولګي چې دا د عبادت لایق نه وي روح المانی ذکر کوي چې دای کله توبه وي استلا توبه وي استلا د ساميري د عمل نارسته په دای د توبې د تحقیق د پاره او د کلکولو د پاره الله دې ته وویل چې دا اسخې حلال کی دا غوا حلال کی چې دا ښکار کی چې دې توبه صحیح ده یاره رسول نه اید اسخې مینا لري شو اسخې مینا د رسول نه لري شو نو دا د قبیلې د هدم د مواضیع شرکیو نه ده پیغمبران شرکی زاوینا روانی لکا ابراہیم علیہ السلام ویلیو وَتَاللَّهِ لَاكِيدَ النَّاسْنَا مَكُمْ زَوَسْتَاسُ بُتَانْ خَتْمُمْ فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا دارنگی موسیٰ علیہ السلام غوالا لکڑا نبی علیہ الصلات والسلام چې ما کفات حکړه ثبوت پیرا غستو ما توبه او به جان حق و زحق الباطل نبی علیہ السلام بوتان مات کړیو علی رضی الله تعالی عنہ ابو الحیاج اسدی اغه توایل الا ابعثک بما بعثنی الله به بما بعثنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پروگرام دی ولېګم چې کوم پروگرام باندې نبی علیہ السلام سره لګلو هغه پروگرام سو الله تدا تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته چکم ځای کې راتا بوتخاري هغه ختم کا بوت ختموا الله تدا تمثالا الا طمسته چکم ځای د زیرو پټو هغه بوتخاري نو ختمو ولا قبرا مشرفا الا سويته او کم قبر چې دنګو ماربل وغیرہ اوچت قبرو واغا نروا او شریعت تا برابر روا فدیزو نبی علیہ السلام لگلیو نتاپ ام لگو حدم نموازی و شرکیو من سنت الانبیاء شرکی زیون روحانوال داد انبیاء و سنت تی و دا بطال روحانای چستا پلاس کی زور بی فل یغیره بیده چکل دا پلاس کی زور ہو او دا داغ احل بی کستا دروانی دلو دا وجنا اغیسر شرک نور ترقی کولا قدا تا شرک خورای ماتا ینا یعنی دا کار دا صاحب سلطان نی دا کار چه دے دا دا حکومت تے دا دا حکومت تے اغاوی چه کمدنو دا کئی ستا کار بیانول لی تبی دا اغا دا زلن اروانه تو بیانو کی او دا زلن اوال اروان کی نوک بابان وسی توبو یستلا یو زیارت و درگاوا او تا دا هغو من جواران و سر خواری اکڑا او دا آغا چه کم نوسته و سر کرده آغا سر ده محنتو کو پا توحید مسئله ده و تاو خودلا اوست ده امتحان ده پاراس تا پوست نو کو چه سنگا لکا آغاوی الحمدللہ خطیج تاو تاوائی دا بابا پا سر ده دا جنده چه اولادا دا دا تینا لرکای نا او کاغه دا ویل چه مڑا یا استادی دی که دی سکار دی تا پوشا چه لابا توحید سام پوششوی او کلالو او درازی ولورک او جرنائی لرکلا او ساغه تا سوک سوائلی نشی نا آغا نیکو نا آغای روانه ولشی آغای روانه ولشی و تبا قرآن ده بابان وسو توخای آغای بی بیاروان کی کتیر وانین جنگ بوم جوڑ کی او آغای بی داغین اخکول جوڑ کی کابل گرام شیخ صف رحمه اللہ تعالی فرمائل چه کابل گرام کی اوغر زیارتو دا اخون سالاک سے اخون چالاک اخون سالاک دا یو تاریخی شخصیت پیر شوه ده او د تربیلی نوالی تر چلا سپوری پا دی علاقه طول ابانی اسلامی نظام نافذ کرو او کابلگران داغی هیڈکوارٹر و پاغا وقتی تو آغا چه وفات شو راغه په دې ټول علاقه باندې د مجاهدینو لپاره وګېخو چې جوان دی او چې ټول با جهاد کې عیسا چې وای نو غریب خلکو وته فصلونو کې به وګې ورکا وای چې جهاد په باب کې پای کې وګې ورکا وای چې کله خپل سه وفات شو نو خلکو به لاغه وګې قبر لراوړو پا مسالا پوئی نو داغی نو یولوی زیارت جوڑ شو او تر چلا تا پوری خلق باغی زیارت ترات لو او خون خیل چی دی لوی قام دی دادا خون چالاک اولاد دی داغی با کبراخی وی تا کابلگران دا خون خیلو هم او رضای بزای دا نور و خون خیلو هم دا غیب و کبراخی وی چه کل شیخ صف رحمه اللہ تعالی ایلمو کو مسئلہ بیانولو دور راگی شیخ صف بطووی چه زخ پل ابراخ نالم او زبا زخ پل شپی پشپا بانی بیان کن چه کم جمیش پا زمگ نمبری زبا پاگ شپا بانی زیارت کی بیان کن پر ډیر مخلوق براته او دې د اخون بابا نو سیور چاوته سویل نشو خلکو به خبرې کولې چې دا خون بابا نوستی بد گوتی چولی دی او سار لبا نئی پیزا با بیا سار کردیدم پی خلقو باوی خپل نوستی سر گزارا کئی خپل نوستی تا سنوئی چا خون سے خپل نوستی تا سنوئی کوئی کما زیارت روانولے نو روانولے می شو خدا می یقینو چې کزه روان کم نو د نور ځای و خون خیل برای شي هغه په داول اراله جدا زموږ نکړي نو هغه به د دین خپل جوړ کی هدينه به خپل جوړ کی په زما مقصد بهونه شي مقصد بهونه شي نو ما مساله بیانول شروع کړل چې کم ځای و خون خیل نو هغه بیان لا به دعوت اته چې معلوم شي وته نو تبا تاورز مونگ دا مردان در آروانو گاڑی کی نو یعوزائی که بوڑولی دو ما توی بود رو گاڑی بود رو مولی ویده زمی دا خونخویلو بوڑولی دو ویده خلق زمان پاتشوه ده ویزور پس زم بیانو تا کم زمان سبیان دی ما ازده چی زو ما دیتا من کرده ده ما ازده زمون صحابه ده ما دیتا من کرده ده ازده چی زو هنوینه نزده زمان ما ازده خوبلا خونخیل دی به صحابه کی صحابه که من مستقل محله را ویزوار پس رازم مایل که زمان درست تپی کرمه کوا گرم اینه سموه ویزوار پس رازم نو آقا پیدا زمان سویان دی ویزوار تا مسئله بیانو آقا بونیر تا خونخیلو بسی دا دیوانا بابا چو دا خونخیلو نو دی بسی امراغلی و طولو بسی نو مسئله طولو تا بیان کردیو نو آقا خلق پا مسئله پویشو نو هغه لا چا گزار نه دی ور کړی هغه زیارت لا خو اوس زیارت اړو چا ته معلوم نه دی دا شروان شوه ده په خپل او پاره کې بالا کمرې وی لوی آبادی وا یو کمره او یو آبادی تلته نشته آبادی تلته نشته را پریوتی دي هر څه ختم شي وي او اوسنی کول الکان چې کابلګرام کړي هغه ته غزا معلوم هم نه چه دا خون بابا کمر کم زیو آئی دیر روپا تنیشتے نو تا مسالہ بیان کا ستان کار چه کم ننو مسالہ بیان اول لی پا خیر خواه سر الان شا او اکا درگاوالت آدابن و صوبان محنتو کا مدرسی دا تیراو باسا کین و قرآن و تاو خایا پا مسالہ پویا کا چه کلا پویا شو پا خپل بروانی گی بیا بیا پا خپل بروانی گی ردا هر نو مواد شرک من سنت الانبیاء پدی بنیاد موسی علیہ السلام حکم کړو چې ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره او زایو سوال دې دا خدایا ته نو خبر اوسه دا یو سوال دې چې دې د غوا بندگی ولې کوله پغوا کې د بندګۍ سری پسخی کې د بندګۍ سری پغوی کې چې دې د غوین ساروی د کمندرو بندګۍ کاواله د غوین ساروی بندګۍ کاواله او داغي د کمندرو تاریخ ذکر کړي چې دا په دای په مصر کې اوسېدل او مصریانو د غوا بندگی کوله مصریانو ولې د غوا بندگی کوله وای د دې وجنه چې مصریان د یونان سره په گاوند کې او یونانیانو د غوا بندگی کوله نو د یونانیانو نه مصریانو ته نقل شو مصریانو ته نقل شو او د مصر کی بنی اسرائیل نو هغه ته نقل شو او یونانیان چې رضا فلسفیانو دای په علم الافلاک کې ځان ماهر اګاړو دای په اصل کې دنور بندگی کاولا مشرکین بالکواکب او دا غي حقیقت مونږ وایلو دا اصل کې دستور بندگی کوون کیو چې کواکب بندگی کوله استورو کې او استورې چې ون نوارو مو فدیل انوار بندگی کولا انوار تب الہ وی دنوار دولس منازل لی او یو منزل پمیاش کی کھٹ گئی پری اسمان کی دا سلاری لی تاکہ پرس کدا کھانا یوالار دا فدیکی یو میاش کی دیر آخی جی تا صبح جتا چنتری کتلی نوار رس دا بدل دیر آخی جی نو یو زل بل رس یو میٹ بل بدل بل بدل بل بدل, بدل ولکه دې بورځه نواله دې بورځه دار د میاش سفر دی دا چې بدلیږي او بیا خدای ته برجونه ویل کیږي هغه منازل لنور شي پای ته برجونه وي د افغانستان میاش دي شي د افغانستان میاش دي دا دا آغا نمونو دی یا دا جانواری فروری داون چه کمدنو دا نور دا آغا منازلو او دا آغا برجونو نمونو دی و جانواری فروری بلا جمع دا او دا افغانستان میاشتی چی دی دا آغا عربای و پختو کی دی دا آغای چه کمدنو اقرب دے سرطان دے ججی دا سنبولا دا میزان دے سور دے دا داغی نمون دے پاگی کی یو برج دے سور سور وئی دوے لکی گی دا اسطوری پکی دا سے جمع شوی لکا دا وئی پشان دے پاگی دا برج سور وئی پدې کې نور سفر کوي یونان کې وا چې برج سور باندې باندې نور سفر کاو په هغه وخت کې وا موسم ډېر مزیدار وو سپرلې وو انده وړې اخني وا انده وړې ګرمي وا ډېر خپل موسم باو مزیدار موسم باو یونانیانو ویل چه پا دیر ازو که ده خدای طبیعت دیر مزیداری نو دا با برج سور تیری گی نو پا دی وقت که دانوار خوشا لی نو ده سور نمونه دا با من پزمک او گورو ده سور نمونه دا با من پزمک او گورو نو دا آغی تعظیم چه منگا کو او عزت کو نو لوی الہ چیده نوار خدای آغا بسو بی خوشحال بی آغا با خوشحال بی منگا چی پزمکا بانده دا سور کما نمونه دا او داغی بندگی کو نو نوار خدای بسو بی خوشحال بی نوار خدای با آغا با خوشحال بی نو مونگ با پا مزویو طول کال با نور رانا خوشا لئی او حالان پرا باندی خی پا دی عقیدہ دی دی کمدنو دا غوا بندگی شورو کرا او دا سخو بوتانی جوڑ کرل دا غوا بوتانی جوڑ کرل درگاونو که بے کی خودل دا غی بندگی بے کولا او بادشاہ تبی نائب الالہ وی پچھے دیر آلہ کم انتظام مقرر کی نو دیر ددن نور خدای خوشا لدے نور خدای خوشا لدے نو دی وجنہ دے بادشاہ کردے نو دد اڈر منل نور خدای سری منل لی نو پا انتظامی امورو کے بے دا بادشاہ منل او پا درگاہ کے بے مذہبی زائدو کے بے دسخی دو بود بندگی کولا دا دوار پا اصل کے دنور سوا بندگی وا دنور بندگی وا دا داغی پا بنیاد شورو شوا بیا پا دا مصر تارا منتقل شوا بنی اسرائیل مصر کې اوسېدل راغی کې امدا بندگی رااله دسخی تعظیم وغیرہ غے بیا دا عقیدہ چې دا اندوانو ترا منتقل شوا هندوستان ترا منتقل شوا اندوان و دغوا بندگی کولا پختانا اغی سر اندوان پا گاون کے پاتشیو دا عقیدہ رالا چزمکا دو غوئی پخکر ٹنگا دا او زلزلہ چی رازی نو دا غوئی خکر دما کئی نو پا یو خکرے و تنیولی نو چی کلا بیا چی کم دنو دما کی گی نو خکر و تا بدلی نو یو گڑزو کی نو کپا دی غوئی غوبان را غیرو رمی دا غو بیا قیامتی نو دا عقیده و دا دی اندوانو نرالا اکبر بادشاہ چه کلا دا هندوستانی ملت بنیاد کې خودو او د هندوستان کې وطنی حکومت راوستو او اسلامی حکومت ختمو دا اکبر بادشاہ من غلطی داو چاگه اسلامی مملکت ختمو او هغه چې کمنو هندستاني حکومت راوستو او هندستان کې هندوانو دي شیعاګانو دي سیکانو دي وېد ټول پکې حق ته په دوه خدي انده یو کړی راجپوتي چې هندوانو خوشاله شي او هدي هندوانو لوم ور کړی ور سره چې کمنو شیعاګانو لوم ور کړی شیعاګانو لوم ور کړی نو دا آگو دا مقصدو چه اسلامیت دی ختم شی بس هندوستانی حکومت پی نو آگو ملافیزی لیندوانو پیسے ورکڑی چه بادشاہ چه کمدنو بادشاہ رضاو کم جاری کی چه غوا حلال والحرام دی دکا مسلمانان غوا حلالی او زمون غوا زمون خدای علالی کی نمون تا پی تکلیفی نو آغا چه کمدنو ملافیزی اکبر بادشاہ دو دیو اتناستو شراپاس دی دوی بادشاہ سلامت و مبارک شا خواته اولی پی جبریل وی راوڑی و خماس بی آرام نکڑی اومی لکلتینا پیستو وی راوڑی و پیسی آیوال اکبر لا تزبع البقر فإن تزبع البقر فما واكو مستقر اکبر اخوا لالا نکی کخوا دی علال اکڑا نو دوزاق پریزائشی اکبر بادشاہو کمکو چه اخوا علال والحرام دی اخوا با چه کمدنو نا علالی گی دا پا دا اندوانو کم دا قیدا اوسم چه آغایی گاو ماتا داغی مستقل بود تے گاو ماتا دمانگ استازو دا شر قرآن رحم اللہ تعالی شاگردو دمانگ دکلیو مولانا عبدالحلیم سیب رحمه اللہ تعالی پکلی کی پامیر سیب باندی مشہورو ناکال کی تبلیغ کیو تبلیغ کیو نو ہندوستان تے تشکیل شویو ناغی فرمائل چه منگ یو دکان تا اولادو پیچی دکان کولاشو ناول خو آغا بود تا پروتو چه بود نراپاسد پیما ورطاوی چه زر اپنے بھگوان کے تعریف تو بتاو تو تا پروتو اقبل خدای تعریف ہوگا پی آغاوی چه ہمیں کچھ پتا نہیں ہمارے بڑے یہ کرتے چلے آئے دا زمونږ د مشرانو طریقه ده زمونږ کلی او عزیز صاحب د ژوند دې الله دې خصاتی ګل سمار دې سي په درا ته وې چې یو بل سکار دې خور دې ته جام جوړې سړیا هما جنازې تاسو وکاو په بیا غیم دوه ما ته وې چې تاسو مټیایې لې موږ ته وې چې آو پیچې دل ته مچایي مالې تاسو مسلمان لوړی به مونږ ته ویچي او پیچې دل ته خبر چې آی هغه د چپای کې د خوای امتیاز تبرک خدای امتیاز هم کوي کنه دا کل لګنه دې دوم رقمه کل کوم به پیدا کی نو ایدا خدای امتیاز وکي شولی په بازار کې وچ مونږه تلو بازار کې ویچ غوا به مخه لراله په مجال چې کو چا وتارن والے و اب خدما ز کولاړه ولاړه مو وګاړه ولاړ ټریپ بجامو اب ادا کشا دی ولاړو نو چې 13 وشو بیا وګاړی تللو زګه خدای ته خوشو کارن نو یې جلری شګه اردا به بیا د بی ګړلا او بل تماشا بکی وا چې غوا به امتیاز شروع کړی پیدا این دوانو برا من نیوالی سر میوتا نیوالی چه دو خدای نیتیازی ربا نیوشی تیم ایچه دا خوری کم اقل کم دی دا غوثو مغی دو خواه تازیم کئی دو خواه عزت کئی گاو ماتا دا پا دغا عقیده بانده وان نو موسیٰ علیہ السلام دا ردی دا زرن لرکا والا زگا دی دا زرن دا شیلر که دا نا چه ده سین نبوری وطل او ده سخی درگای اولی ده نو ایجال لنا الهن کمالا هم بیا چه تامیری چه کمدر دنبکه او بگو جرده چشتیان شکره بغروب شورو شو گرده شورو کرا دیو تا بیا گرده شورو کرا نو موسیٰ علیه سلام ده دی ده زرن ده شیع استو چه ده دی زرکی ده غوالا لشی وی انتز بحرو چه دی پا لاسو که دی چه کمدنو سو کی دا دی دا خدای لطه تک وی آدی تا پتو لگی چه دا سکاوله نشی سکاوله نشی دا غی دی جس کارا کولو دا پارا دی پا غی که نخری شو رو پڑی دا غی دا دی بانی اسرائیلو جوڑا کنا وی دا سڑی چه کمدنو مرشرو دا غد قاتل دا معلومول دا پاره منتویلو چه غواسکا علا لکا دس دا بلا زامن دی خپل غل پت کرد علا که غد جدا گندگی وار او دا دی جدا گندگی وار آغا جدا مسئله دا جدا مسئله وار دا دی کمدن خپل گن پتاو دا غی دا پاره دا تینا جوڑا کرد چه غوای دا دی دا پاره علا لکڑی وار چې سړی مړ شو او قاتل نه معلومېدو موسی عليه السلام چې غوا لاله کوي نو په غوا باندې به دا قاتل ژوندې شي نو دای بیا کار کړ چې غوا کې ګوره سره کرشما شتا د کمړی پیس کیږي ژوند کیږي وایس قال موسی علی قومه لوی پال اسلام مریدا يهوديان خپل ځان نه چې کمندو خبره دا سړې څه سوای ما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَأَوْكِي چُوِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلُوا جِزَارُ تَا يَقِينًا اللَّهُ كُمْ كَيْ تَعَسْتَا تَحَلَالَهُ الْأُسْتَاسُ دِيَوِي غُوَان غوادک غوائے دے دازان لبریلیانو کار کتلے دے داغا تانوی رحمه اللہ تعالیٰ چا تمانا کردی دا چه بیلو سشے بیل کو زبا کرو بریلیان وی وان دا بقره تندک دا چه کمدنو بقره دا بقر دی دا خو چه کمدنو وی غوئی نده دا خواده دی بده مانه نپویی گی دی اچه زن نپویی گی ورپسی چه این البقره را گلی دی این البقره تشابه علینا حالتا خو تی نیشتا فکتوائی چه آغا البقر دا جنس دی تولی تا دی جنس نرازی الکلمتو کنی دی ویلی چه تام دا جنس رازی دا نوعیت کی رازی دا کم اخو پر دی جنسی پر دی شخصی پر دی نوعی دا با یوازی پا الکلمتو کی زوتا ہے دام چه کم ننتائی جنسی شوکانا او بلا دادا چه من کم پس منظر ہوئی فاقی که من ویلی سور سوشی سور او سور غوئی تا ہوئی سور غواتا نوی دا پس منظر تانویر احمالا تا معلوم و از رجیو تا تا نده معلوم تا تا نده معلوم خو خیر ده منگ جگره نکو که غوائی که غوائی غویم ستاروی منگ مانا کو بس منگا جگڑا خط منگ نخصی خضا بھئی منگ بکیارو چا سردگا نکو بس غویم زکا چی دی بکی تمیز نکو تا مذکر او دسی شی موانس تا دی تمیز پکی دی ندے کڑے چه مذکر دے او که موانس تے ان اللہ یامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو چې حلال کوي تاسو دا د حلال او تاسو یو غواله را یا غو انسان ویل را قالو دوی وته وی ګور دی موسی علی السلام ته ویل موږ څه خوخه کو موږ څه کسبان یو چې تاسو موږ ته دا وای چې لکه ته غواله نه کوي آتا تاخ دونا او زوا آیت جوړه موږ نه ګم موږ پورې ګم لګای لګا چو زغوات علاقا لالو رد دیگه لکا سم اطلاف نستا چھا تاتا غیدون آو زوا موسیٰ علیہ السلام و توئی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فنانیم پا اللہ سرم چشم دینا پویونا اعوذ باللہ فنانیم پا اللہ سرم چشم من ان اکون من الجاہلین تدی خبرنا چشم دینا پویونا نا اللہ پا احکاماتو پوری ٹوکی کول جاہل لے چدا اللہ پا حکون پوری سوک ٹوکی کئی ندا جاہل لے دا جاہل لے ہونا پوئی دا دکا موسیٰ علیہ السلام تدی خبر نسبت اللہ تکڑو دا دی خبر نسبت اللہ رب العزت تکڑو چا اللہ وی چگو آلا لگی دیو تی تا گب لگائی موسیٰ علیہ السلام و توی خلق ازد اللہ بارا کی گب لگو تا اللہ بارا کی آن اکونا من الجائلین چشم دیدنا پویونا و فاسرینو ذکر کردی دی الجالو صفتن تان تفی عن الانبیاء جال یو داس صفت تے چرا انبیاء کرامونا بدا نفی کولش پیغمبر تا با جاہل نوائے او دا با نوائے چھو پیغمبر کے دے جاہلیت جذبا دا تعبیر غلط تے او دا بیادا بای تعبیر دے پیغمبر با رجال نا پاک گنی انا کونا من الجاہلین ندینا چشم دینا پویونا اس وقت کی جسو کو نا اللہ پا احکاماتو پوری ٹوکی کئی نا اللہ پا حکمونو پوری ادا اللہ پا احکاماتو پوری ٹوکی کئی نو آغا ڈاکٹر پروفیسر او تعلیمی افتنی شکے دے آغا جاہل یافتہ دے آخر غر جاہل دے تا اللہ احکامان تو بورے بٹو کے نگئے دئی تفتیشات شورو پڑل اولانے خبر گئی بانی گئی ناولانے بانا دئی خیال داؤں چھ موسیٰ علیہ السلام بجذبہ کے راشی آمون تبوئی چھ می حلالوئی سڑی اماز غہر علا خراب کر لرکی پسڑو حلالوئی دئی دک کا مقصدو قالوا لنا ربك مولا موسی علیہ السلام نے چل زگا جذبات کی بنا راضی او خپل موقف په بالکل نه پریری که توحید نا او اصل مسلې د سوکوان لای قالوا لنا دیوال اواله منلرا ربک ذا رب ندی او بیل لنا ما هيا چه بیان کی مونتا جسد عمر دی غوا ذې غوا عمر سره قال موسی عليه السلام توي انه يقينا الله فرمای ان بقره يقينا دا حکم پکړې شوې ده نو دا یو غوا ده انها ان الماموره بقره کا ضمير بقره ته راځي کای بیا وې سم خبر یو دي چې ان البقره بقره نو ها ضمير راځي کا بقره ته خو بتاویل الماموره ان المأمورت بقرت دا حکم بک ذکر شوی دی نو دا غواد لا فارض ولا بکر ندا چه کم دنو دا پوخ مروالا و ندا بچائی نه دا بوډای او نه دا بچای فارز فرض نه قطع ته ویل کیږي دوره کاته فرض کټی موږ گزارم نو فرض کاته وی یقیني وی یقیني وی نو فارز چې د خپل عمر قطع کړی او خپل فریضه پوره کړی نور د مرګ په انتظار شپې او ورځې سبا کوي نو فارز بوډای بکر نوی سیستا هغه تا بکر وای سار وختي پاسیدلو تا باکوره لکی به باکوره تل غراب کارغو وختي سار پاسی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای زما امت لا برکت په سار وختي کې اچواله شوه دي چو وختي کار شروع کړي دا اوس د انګریز نه چل د کول شروع شو انګریزیانو شپارس کړی دا ورځ شپ کړی دا د شپې چې کمنو دکانونه چلی بازارونه او د ورځې اوده پراتی د ورځې اوده پراتی اوس کمنو مسلمانانو ته هم دا شی منتقل شو بازارونو ته بلل شي نو کراچۍ لاهور دا غټ بازارونه چي دي دا به تر شپې تر 2 بجو پورې 3 بجو پورې کولاوي سهار 12 بجې الته چې کمندنو بچیم ني ماسپخین نارستو رورو تو دي ګره تو دي ماسپخین نارستو اوسې وته سکولونو هم ماسپخین نارستو کړو کراچۍ کې خو مخ کیو نايټ شپ نايټ کلاس هغه د مخ کې نو وز دلته هم چې کمندونو نايټ کلاسونه شروع شو نايټ کلاسونه شروع شو چې دا چې کمندونو هغه شپه هغه کچه د الله عبادت کو یا درس د قران ته کې ناستو یا دین زده کو چا هم د منځو وباسي هم د منځو دا مغربي تعظیم دی نبی عليه السلام وي زما امت لا برکت د رز په اول سر کې چوالې شوي دی نو بیکر هغه چې کمدنو اولنی سیستویل کی چې کما میوه اولنای وی تای تم با کورا وی نو بیکر بچای ان بقره الله فارز ولا بک دا حکم چې بکړه شوی دی نو دا یو غوازا نه دا د پوخ عمر والا نه بډای او نه دا بچای اوانو بین ذالک میستر میاندر دی حالت تا اده مذکور میستر میاندر نو کوئی تاسو آغا ففالو فزبهو نو کوئی تاسو آغا چه ده توکم کلی شوی ده یعنی دیر این اخریب که مکوئی گرانه بشیده تا با چه کما غوا ده تاویل شده علاله که ما یطلقو علی اسم الغوا ففالو ما تو امرون نو کئی تاسو آغا چه ده توکم کلی شوی ده قالو زلنا ربک یبین لنا دی بلا بانا شورو کڑا وی گورا کنا اس پتن لگی اصینا چه مونگ تورا غوالا لکو دا اللہ سپینا خوخی اصینا چه مونگ سپینا علا لکو اللہ دا توری ویلی وچه علا لو خواسی ام علا لو کنا خوچه آغا کسم علا لکو چه کم دا اللہ سی رنگ پسی لارل وی ویل ادولانا ربکا او غوالا منگ لرا در ربنا دی و بیل لنا مالونو آ چه بیان کی منگ دا جسد رنگ دی غواب دا غوا رنگ سنگ دی قالا موسیٰ علیہ السلام جذباتو کی نرازی او تا بیاوی یقینا شاندہ دی یقینا فرمائی اللہ چه انہا بقرتن خان انہا گڑتن ندی او انہا بیزتن ندی انہا بقرتن دی دا چه بکمی باندې حکم کڑای شوی دی نو دا بقرتن غوا دا گوری خان بل سنری صفرا زیارہ دا فاقی اللہ انوان چمکدار دے رنگ دی خالص دے رنگ دی یو فقا فقو خلوص توم وی خالص دے رنگ دی او بل تازہ پڑک زلن فاقع اللہ نوام زلن دے رنگ دی پڑک کوئی رنگ دی تسر الناظرین او دا ستا پر ٹیپا خوار پڑک ام ندار چو اتا او گوری چه خلق کوئی چه دالا سشه ده او خزل پا خپل غرزهی زن اخوا خزل پخپل غورځي یعنی غورځي کی تیرا نه خو چې سو په وکړو سره خوا کې پرتای دور ټاپ ټاپ ټی پي نو چې بلا رزين ورو ورو یړتاو کی ډیران ته پخپل خزلوري تاسر الناظرین د خپل کول سربا مزیدار تاسر الناظرین خواندر دا اولنی کې دا وي دویم کې دا رنگ ولوي چې رنگ تازه دی او زیړ بخن رنگ دی لکه دا اوسی تاسای والای ښایګان چې کمندونو قربانو کې راځي ا زیړ بخن غونټي هغه تک تک زیړی تاسر الناظرین خوشاله کې کتون کلام دای الګنو بس ته کنه بیا وی قالو دولانا ربکا یو غواړه موږ لاره درم نه دی چې بیان کی موږ دا ماهیا چې څه صفات دې غواړ دا د منطق ما هو او ماهیا نه دی چې حقیقت څه دی حیوان باقر د منطقیانو خدا حقیقت دی بقره څه دی حیوان باقر او د اس حقیقت څه دی حیوان سواحل ګړ ګړ کی او د خر حقیقت څه دی حیوان نایق چې بنکی دا د دې حقیقتونه بیانولې زه بس گزاره دا ټیم پاسې رې کمو اللہ ورزی بیدے کے بسوچ چکو ما ہیا صدر چھے کمدن دائے اسودی دا قیاد کڑی دی کوتو ہے چھے دا ما شیئر کی قطر حیوان باغیز باغوزتن نو حیوان باغیز با دا کبوئی ما ہیا صدر چھے کمدن صفت دا دے غواب ان البقرة تشابہ علینا یقینا دا غوا چھے دا یا دا غوا چھے دے گران شوئی دے منتا شے گران دے ملاوی گی نا تشابه علینا یا گڑوڑ شوی دی پا منگا و این ناو یقینا کدا اللہ خو خشی نو خام خام منگ مندن کی دخوایو که ویده انشاءاللہ نویلی نو دا قرض با پیتر قیامت پاتی شو دا حکم بے پورا کڑی نو دا حکم بے پورا کڑی نو خو انشاءاللہ اویل نو پیدا اکڑا پیدا اکڑا بیا انور خبره پکې د جمی د سپی ډیری دی او ګرځې دل بور پسې بیا ولک سره ولک د مور خپل ډیر احسان مندو هغه ته چې د ګوډه بوله دو سرو سپین سره کوي دا کوي دا د خپل کرامت ثابت چې موږ د الله د نوم د پاره ډوره قرباني کړې ده دا الله رب له سایوال جوړ هغه ولې پیدا کیږي څنګه نه پیدا راځي ډوره سایوال ته بوزم ډوره شې دي چې سوایم لګره دي پس بدل ته په میلو کې ویني کې خیری خدا دې خپل لغه ثابتې چې دا مونږ کمندونو لکه بیا په دوره ګرانه سرو زرو مونږ ولا غوټه د سرو زرو سکو ډاکو دوره ګرانه مونږ د الله رب العزت داسې تابعدار یو او د الله په حکم باندې مونږ داسې غواله لګر دوره ګرانه مونږ غوستي و خپل کرامت ثابتې ان شاء الله دا برکت وو چې کدای نه وي نو بس پیدا کړو نه دا نه چې دا غوا پیدا کیږي نو خدای به نه پیدا کړي او دا توفیق پته ملاو شوی نه وي چې دا غوا لاله کړي دا غوا قرض به پاتې و پاینا ان شاء الله ول مهتدون او یقینا من کدا الله خو غشینو خامخه منګه مندون کی دا غوایو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام توي انها يقول انها بقره غورا موسی علیہ السلام بالکل جذباتو کې ناراضي و اذا غواذا انها بقره دا چې حکم به کړی شوی دی نو دا غواذا لا ذلول نه چې کم دنو کمزور شوی په مزدورای من پختو معنی کو جوتی لا ذلول نه د جوتی یعنی مهنت کوونکی شکار کوي اوس یو کول او ارد ګرځول دا عام طور د غوی کار دی کده غوی کار دی نو که تانوی صرف دا غوی ماناو کرنو لکه اولی بریلی اوچه تیگی را خلاسی که واسه غوی دی پا غوی خپشو لا زلولون تو تیر الاردان لا زلولون ند جوتی او ند جوتی چه اڑی زمکا تو تیر الاردان چه اڑی او سیری زمکی لارا ثور دا چې کمندونو ګوټ ته لیکيږي پټه اړول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي من اراد العلم فليصور القران تصویر ګوټ کول د مفتی عطا الرحمن ملتانی سے مد ذل العلی او نحو امیر شرح ده التصویر شرح نحو امیر تصویر نه تصویر سا سره دا کنه نحو امیر کې ګوټ کړل من اراد العلم فليصور القران د چا چې د علم اراده وي قران کې دی ګوډو کې قران دی واړ یو راواړی واړ یو راواړی تانوی رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی هدل للمتقین هدن چې دی قران نو هدن قراءت ته او قراءت قلبی اومی نو قراءت قلبی علمی نو علم للمتقین قران علم دے پرهیزگار ولا اصل علم قران دے زمون مفتی سے محترم دے چار صدی فرمائی وی طالبانو کتاسو فنونو کی او پنورو کتابونو کی خپل ذهن کلاول واړی نو قران ته توجه وکړي قران ته توجه وکړي چې تاسو څومره په قران کې خواري کوئ پستاو په نحوه کې په صرف کې په منطق فلسفه کې باندې ذهن کلاویږي ذهن باندې کلاویږي نو په قران کریم سره د نور علوم دروازې کلاویږي د دې وجه نه کتا څو چرته کتلی چې قران کریم حافظ او پوهي دا هغه چې په سکول کې اومې نو پوزیشن علی التم پوزیشن علی د ذهن الله رب العزت کلاوي ذهن الله کلاوي ومن اراد العلم فليصور القران قران کې رسم ګوډو کی مهنت کیو کې قران کریم کې منګه بس دالک زمنګه کمزوری وتاوی کدل توب وتاوی که گناہ وتاوی چې قران مجید کې لکه مونږ ډیره خواري نکو ډیره خواري چې کمندونو مونږ نه کوو سم زو طول او مهنت سمره چې مونږ په نحو کې کوو صرف کې کوو فنونو کې کوو ډوره چې کمندونو مونږ په قران کې نه کوي قران کریم کې مونږ نه کړي لکه لفظي ترجمه د دې مونږه صحیح طریقې سره یاد کړی نه ده دا مونږ ته قدرتی یاد شوی ده لکه بس اورو نو یاد شینو اورو نو سسوا یاد شوا نور چې کم مهنتی دا مونږ نه کړی دا بس ډیرو اورېدو سره چې کم دنو سشي یاد شي هم آغا طالب چا چې کم دنو لکه ترجمه او دوری ډیر یو کی نور خو اکثر د شومن د پارا بزنې دو دورو کې ځل یو کې دا به سړی لورځي بیا وی سړی لورځي ته مالګره ما ته ځلې وي په څه کاله کو یو جنازه نه راتلو نو ما یاره بس ترجمه له دورې لازم ما په دوره کې راته پاتې دي زم کوم ځای ته ځم یې ساته زم یاره وي ته خو د ډېر د پخوانه د دورو مروله نه زی زم ما د اوله مالګره نمار تیار بس مې زمونږ د ذهن څخه کمزور غونډه کې نو سم راته نه یاندي یما خو یو د اوره کړې ده بس الحمدلله اوس هغه راځي مې دا ذهنونو فرقې مې تاسو په یو ډول باندې زوت کړی دی مونږه مې نه یادېږي مې په روز مونږه او مقصد دا کاری یو دوره نیمه چرته کې وکړو او هغه چې کمنو بیا وایو مونږه د اوره کړې ده مونږه دا چل کړې ده مونږه دا چل کړې قراری که انا هوا سر دک یو اسم چوزا زیدون نه دا پا نحو امیر کن نه دا پا هدایتو نحو کن نه دا پا کافیه کن نه دا پا شرجامه کن نه دا چه کندنو پا الفیه کن نه دا پا متنمتین کن نه دا طولی وایا طول وایا دک یو نحو دا و کل ایلا لیب نشورو کی کل ایلا نشورو کی سو که دا مورب نشورو کی سو که دا مبنی نشورو کی بس آغا شیره سر تی منطق تے حق شئی اگر بیا بیا وایو وی دی کسی ملکہ پیدا شی قرآن مجید بیا بیا نوائی مینہ لکا مینہ پکار دکنا اللہ دی زمانگ زوق نصیب کی او چی بیا زمانگ پشان دورا کشی نیم پکیو دیو نیم پکی چکارو لگایو نیم پکی دگایی دار سنگا دورا سر دپاتا دورا کی خوش کم دنو چی درس کی لگ گوندہ کی سڑیا پڑا دی پلشی نو پورا بلا زیا پلا دی پلے کی کنی کی نه او دا چې کمندونو پکې راغی چې کاري مکاري پکې وګرځي را وګرځي پکې او چا یې مې پکې وڅکيو دا شوګر چې شوزونه لاني راغلي نو دا قران سره زو په کار دی الله دې مونږ ته نصیب کړي چې کم د مشرانو دا کابرو د قران زو کو الله رب العزت کې موږ ته نصیب کړي. بیسار شیخ صاحب رحم الله تعالی سره چې په کوم کال درس مونږ کوو نو هغه یو فرمایل چې دا زمما سالور دیر شمه دوره ده 34 واده دوره ده هغه نه پس کو بیان اورې وي ولکه هغه پاره کالو او وی ویل وی الله غوا کوم چې زه د قران طلب ته وسو موګم وی تاسو یو کال تجربه وکي یو کال تجربه چې تاسو وای چې مونږ درس لنوځو مونږ درس لنوځو وی تاسو را مشي وی تاسو ګورئ چې غلام حبیب په ویسا کې د شانتي پاتې شي بما وزن خپل قران تر اخته چولې طلبې په پیر ته ځان نه د امیر صاحب نه قران وو زه به تلم زما سره کار دی چې دلته کې ناشته دا زوخت د قران چې مونږ په لږ سبا نظام موړي صاحب خدا الامر لري چې مونږ نه پويږو قران کې چې څومره په مخ کې دې دومره نه پويږي لا زلولن تثیر الارض نا چکم دنو جوتی چھاڑ ازمکی لرا پلا تسکل عرصا اونو بکی فصل لرا مسلمت اللہ شیعت فیا مسلمت بچتا دا هر یو عیبنا بری اتم من العیوب عیبونو نپاک دا معلم التنزیل وی لا شیعت فیا نشت داغ دبل رنگ پا دیکی داغ دبل رنگ پا کی نشتا عیب پکی نشتا داغ دبل رنگ پکی نشتا قربانی تکای نو داسه بکای چه بے عیب وی عیب پکی نوی داسه قربانی بکای دیوائل آل آن جئتا بلاف اوز دی راوڑو پورا بیان بیان دی اوز پورا راوڑو بلحق نموران دانا چه دا مخی خبری دی موسیٰ علیہ السلام باتی لی حق نموران واضح خبر او پورا بیان اوس دې بیان پورا راوړو آل آن جیتا بلاب اوس دې راوړو پورا بیان نو حلال کړه دې لارا او نو نزدې چې دا کار کړو دې ته نزدې اوم نو نزدې خو شوی کړه خو وی کو بادل نه خواسته ځکه خدای لاله ول ډیر ګران کار دې خدای لاله تعالی سورجي او دې خدای لاله کو وی کد لرا فزب هوا نو علال کدا هوا او نو نيز دي صداکاري کړه وي يو مفسرين ذکر کوي چې داسې قسم غوا عبادت پدې ډیر کو سامريوم د سرو زرونه سخه جوړ کړو دا غي رنگوم داسي کړه د سرو زرو رنگوم داسي نو داسې قسم بندگی پدې ډیر کوله دای چې په پیتلو سخه جوړاو او د سرو زرو سخه به جوړاو خدایږي چې کمندنو رنگ داسو رنگ داسو د دیو جنیا ورته د دک کی تعین کو چوم پکا کې سم حلال کی چې رسولونه نه وځي دغه خبره چې کله دی مقابل د غیر الله باندې شاړ نه وی راخلی چه دا اللہ کم مقابلی او مقابله کې دا اللہ وی او تا دا اللہ نا بندی پاگه دی چاڑه نوی راخ کلی او دا سنن دی لرکڑه نوی نو اللہ تا رسیدل محال استو جنون است دا دی وجنا کلیمه که اول لاوی دکا با لڑی که نبیا بچه کمدنو اللہ تا رسید اول آغت تخلیه دا بیا تحلیه دا بیا تحلیه دا مقابل دا اللہ چه سو آغا با چه کمدنو لڑی که کچه تا پا علک مینوی پا جینای مینوی پا روپای مینوی او اغی دا اللہ رب بلیزت نا چه کمدنو بندولی دا با دا زرنا لڑی که دا با ختم که دا زرنا کپا لیڈر مینوی کپا افسر مینوی کپا خاور مینوی او دا سی مینو چاگی دا اللہ نا بنده ولی دا با دا زرنا ختم کی درم دا چه دا بنده و دا اللہ رکاوت لوی چه دے نو آغا نفس تے آغا نفس تے دا بنده حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه غٹ الہ چې پزمکه کې داغي بندگی شوی دا نو د خواهش نفس نه بل غټ اله نشته من هوان متبع ما فی الارض من اله یوبت اعظم من هوان متبع او کما قال پزمکه کې د خواهش نه او د نفس نه غټ اله بل اغه نشته چې داغه بندگی نشي نو لوی رکاوټ اغه د باندې نفس دی د باندې نفس ته خواهش نفس کم نه نو اغه ټول نه غټ دی حافظه تو خود حجابی ازمیان برخه حافظه تو پخپل پړدای او تو دیوالی تو دمیان زلری شا اللہ تباو رسی اللہ تباو رسی خپل نفس با نخپا کی دا نو یو خپا چی دی پا نفس کی خدا نو بلا با دا اللہ پا چوکٹ دی بلا با دا اللہ پا چوکٹ دی آدا عدووی کا بین جنبی خطرناک دشمن اغستا سارا دی ستا پا ڈڑو کی دی نفس نفس لی دشمن دی نن چې موږ سو ګناہوںه کو او کومو نیکو کې سستی کو پاره کې نفس لویا داخلا نفس لویا داخلا دا صوفیاء کرام دي ته خودکشي وې چې سود ځان نیوی مړ کړي نو الله تعالی شي رسېده خودکشي دي سو نه کړي نو الله تعالی شي رسېده تاسو اورا خبر په نفس کې کم نفس ته چاغه ډیر خطرناک دی یو هغه چې نفس زوانی سړی زوانی دویم چې مشارون الہی بالبنانی مشارون الہی بالبنانی دریم چاغه اس قسمه مجاهده نیوی کړی ریاضت او محنت اس قسم نوی کرے نو دا نفس انتہائی خطرناک چھ سڑے زوانی زوانی بالکل دویم دے چھ کم دنو پکور کی نیاز بھی نی خلق ڈیر قدر کئی محلہ کی جماعت کی تنظیم کی مینو اثر ڈیر رکھی گی خلق ورطا را غنڈی کی ڈیر مشارو لہی بالبرانی لائکونا گتی والا ڈیری ورکا ولی کی گی پال ورز لائک دائی چه کمدنو ویوز دائی ڈیر دی دائی چه کمدنو ڈیر دی تصرن ناظرین دی تصرن ناظرین دی پا یو وقت کی بلا لائکونا دی بلا کسانی په یو وخت کې وګوري وای 1 لاکو کسانو او قتلم 2 لاکو لای کړم ګوته را لرا کړه ایوالا ګوتی ورکی لای کو نه وسره دا لفظ دا ډیر خطرناک دی تاسو ناظرین دی او درم چې اس قسم مجاهده نه لیدلې نه په پلار په پټی کې کار کړی دی نیچه تا سخاج عملی دلی دا سخاج عملی دلی دا نیچه ارتا دا اللہ دا پارس تکلیف تیر کرده دے اس قسم مجاہدہ نی اختیاری او نغیر اختیاری اس قسم مجاہدہ نی دا کرده دا نفس انتہائی خطرناک تے دا دا اللہ پا لار کلوے دیوال لے لا فارزون ولا بکر دغشو تصر الناظرین لا تسقل حرسا زلول ولا تسقل حرس اس قسم مجاہد ہے د دین نفس خلاف کول ډیر ګران دی ګینینو داسې ځوان دې دې کمندنو ماستن چې ودکیږي کم از کم دې دې کمندنو چې زبې نن نو ګورم دا مېرمن چا په او زو په الله او بسم الله موته کا هي دې باندې ودکی ګمزا دې رضا په دې بو کیزا چې دې دې وای چې زبې نن موبایل نه ګورم د موبایل د ودکی دو دوا او سوشل فیسبوک د پاسې دوسه شه دا فیسبوک د دا خلاف کی چې زبانن فلم نه ګورم زبانن ډرامه نه ګورم زو د فل زو ټک ټاک نه ګورم ډېر دې مقابله نشي کول دې به د امریکای مقابله شو کی دا غي وسو کی دا خلولي بوتان دي دا غي وسو کی دې ځان ته نه بيدار فصبحوها وما كادوا يفعلون دا داسې نفس مقابله ډېر اګرانه ډېر اګرانه دا ما تول ډېر ګران کار دي چې سو پوری دا خبر پويږي چې سو پوری من می بیا وې ځان د پاره می تعظیمی سی غي استعمال کړ تاسو نه غوږ چې سو پوری دا من نه مات کړ په هغه نامه کې د علم تم کول او د دین خدمت کول او د دین د خدمت تم کول خیال استو محال استو جنون استو خپکه گئی ما دا نفس په ماتای دا به ماتای الو د دین کار کوي مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله تعالی هغه د کمنو یوزیو او نا اهلو نا اهلو فیشنی وډیرو او جامع مامه او خوشبو ملبودا وډیر کول نور دین من سرکار نو پلار مړ شو مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمه الله تعالی او فات شو یو ورځ پلار روان دی یو زنانه چرتا د دیوال نه داسې خزل ارارتا وله خزل شرارتا او را په دوه لګېده بس د چې څه په خولی را تللی ښځې ته ویلي ځکه دا خو ډېر پیشنی وو او ماډرن سمارټ نو چې غصه شو دی ډېر زیات نا خذ و توي زمړه ما ته دومره خبرې کوي کنر وې د پلار میراث پدې ګټلو اي خذ ولې پیغورو چې کنر وې د پلار میراث پدې ګټلو هغه د کمدنو کور تراغه ډېر خپاو مور ته وې مور وې زه د پلار میراث ګټم هغه ته فاران کینه بچي پلار له اړه چولې او وز د میراث غټولو ته نه وی مور صرف ما ته دومره وایا چې زما د پلار میراث چا سره دی پورا میراث زما د پلار چا سره دی هغه ورته په بلخ کې عالم دی او اگر د پلار پورا میراث وړ دی افغانستان بلخ کې د سفر سامانو ټول د مور نه رخصت واغستې مور لاړم الله بر اعظم چې د پلار میراث راوړم لاړو اغا استاد ته پته ولګیدا استاد ته پته ولګیدا نظام الدین بلخی رحمه الله تعالی چې زما د استاد زیرا روان دي زما د استاد زیرا روان دي اغا د گورنر سره گورنر ته وی چې تبو ما سره زی زما د استاد د زوی استقبال له وا شاهی استقبال د خپل د استاد د زیو کو او دا ریکاب سرا دا اسپانی کینو او ریکاب سرا پخپل را روان دی زما دا استازی را روان دی ریکاب سرا چه کمدنو راوستو گورنر یو طرف تا شرطا بل طرف تا او اغا پا اس ناستی او نظام الدین بلخی رحمه اللہ و تعالی دا دو سرا برگ روان دی و تای زما پا دیو گل اس کیده چه تا تا تکلیف نی چه زیت ارادن نکو دوړه میل مستیا درې ورځې چې میل مکم حق یې تیر شو ورته وی بچې اوس راته دا وایا چې په څه اراده راغله هغه ته وی زه د پلار میراث په اراده راغله می هو په د پلار د میراث په اراده وی پاسه هغه دې په زار خواته ځه پاسه پاسه هغه په زار خواته ځه او دا به کاری دا ټول په زارونه چې دي سهار شدا طالبان بی ترتیب اگدی داو پا ترتیب باندک دی چه کمو بانی دولی دا با صفاقای دا با دی کاری بیا با گورو سرا پاسا پاسا ورطوی بچه چه تر سو پوری دا خبرو چه زما دوستاز زی زما ملمای نو پا سر می گرزولی چه خبر دا تربیت را لگوز پا تربیتی اوز پا خبرو بدلی آقا زی تزا آقا بچه کندنو دا سپلای سامولی سو وقت سپلای پی سم اکڑی خادم تا یورزی ہوئی پیزا کنا تا تو لگا خزل پی ورلڑا کچ دا سڑی تجربوشی سی چل لی اگ خادم تا خانقا چی کما خزل مزلو پانی مانی بی غیر آجم اکڑی اگا مدرسا کی دا سڑی سنجارو ہوئی آگا پی دا سی تیرے دنو ٹکر پیو خوڑا چی درست شون آگا پی ارتاو کڑا آگا ٹوکرائی بس دچ سپا خلی را تا خلی را تا گوری لودی زمانی کاتن تا نا گوری تا چه کم دنو پاکی تپکی لا بیل پلار شوی اغا بیل چه کم دنو دا غطا را حسن دا پیزار دیتا و تپکی لا بل پلاری اودلا بشنو دا چه چه جای اوپرا چه سوای ما نا استاز تیوی وی سڑی خدا سی چه جا اوپرا پرتای پریزا پریزا ایو انا داشا کال نمتیر شو پرتای ویزا چ خزل پیرتاو کو صرف پرش یو کو خوچا جایو نکڑا بس پرش پرش یو کو چچا جایو نکڑا پوز او پڑ سولا امام غزالی 40 کی لکھلی چ پوز او پڑ سئی فیصلہ ہی خبر باندې نو پوش چ دک تکبر وے خود سویل نشی وے چ بیا سو وقت تیر سو خادم ته وی عزت ټکر په اخرا چې درېم ځل باندې په خزل او ورواچول نو ډایری کې چې کمندونو خادم راوچت کو خزل صفه کول شروع کړل ته خو به مخشوي نه کنا هغه ته نه سابق سه تب تکلیف ته در رسیدلې خزل دربا پریدما سړیا پریدما ته نه خوشوي بل رز به ته خزل نوړي سب کوم ادا د صفه کو مار سب ز کوما چې لړ خادم مستاجی ته وي یو خدا چلو کو بيزه اوس وته وای چې راشه اوس په پلار میرا سوالي د د زړه سوکه نه ماته شوي د پلار میراثه اوس چې زړه سوکه نه ماته شوي د تکبر نه لری کړي په دې چې کم نه څنګه دی له میراثه اخلي او د پلار میراثه اخلي ورته راځه بچو اوس په سبق شروع کوم بیا ته کوم سبق په وای مین مسالہ تربیت وو زمونږ چې کم نه نفس کټه خو بلاسي غوي سپاندر خراور اغي باندې مونږ چاړه نه راکاږو همو وای چې اسنه څه چلو شي فذبحوها وما كادوا يفعلوا دا چې کمندونو حلال ولې چې دا د نیکانو په صحبت باندې کیږي دا غي په صحبت دا نفس خرابيږي او ختميږي په صحبت د مشایخو او د بزرګانو باندې صاحب الحال په صحبت یو صاحب القالي لکه زمون چې کړتي ولډيري ورزي خبر ولډيري ورزي کتاب کتلې یا چې کمندونو اوریدلې نو خبره ولډېر ورزي بل صاحب الحال په قال چې امدو کويګه قال لي خرابي خبره دي خرابي وي خبره دي خرابي بیان دي نشي کوله هغه صاحب الحال چې داغه چې کمندونو محبت الهي داغه حال ګرځېدلې وي تواضع داغه حال ګرځېدلې وي داغه حال ګرځېدلې وي دارنګه چې کمندونو رضا اونس انابت توکل دا د غد سره صفات یو خبرې دي خبره خو چې کمندونو ا منافق با موافق در نماز بهره استیزه نه نماز خبره خلق د شومن د پاره بلا کی بلا کی کتابونو خلق بلا لیکي حسن سیز حالو چې صاحب الحال په صحبت کې پاتې شي په فائدہ لګي قالوا الان جئت بالحق وی اوس را دی وړ پورا بیان والا کړه دی والا رام او نو نس دې چې راکار کړه وای وایس قتلتم نفسا فداراتم فيها دا درېم په لیسی ذکر کړي قتل النفس واتهام البری خلق انسانان وجل د خپل دنیاوی اغراض د پاره او تهمت په بی ګنا لگاول دا د یهودو اوسم خوی دی د یهودو منصوبی دی آغا دی لیکلوی بیا یو جنه دی سر نوکره و او آغی را تختولوی او پا دا آغای دا جبه نا دا لاتینه نای آغا جا کمدنو انگلیش تا ترجمه کرده وی دا انگلیش نبیان داکتر یحیی خان پی انگلینڈ کی اردو تا ترجمه کرده بیا عربی تم ترجمه شوا عربی که ده البروتوکولات اليهودیه ملاوی گی البروتوکولات اليهودیه او اردو کی یہودی پروٹوکولز یہودی پروٹوکولز اغه چې کمندونو ملاوی پښتو ته زموږ د باړې او ملګری ترجمه کړی اغه پښتو ته ترجمه کړی دا د یهودیانو منسوبي وي آی په پټه باندې جوړې کړې وي او ښکار شي وي پاری کې او منسوبه دا ده چې یهودیت نه علاوه چې څه دینونه دي زموږ اسلام سره کار دین مونږ به اسلام وایو مسلمانانو کې هغه یو تفریق مخالف لیکي مسلمان نه لیکي فریق مخالف چې زمونږ کوم مخالف دي نو پاره کې تاسو اختلافات تیز کړي اختلافات تیز کړي خپلو کې اختلافات طریقه به څنګه وي وې صرف د خلی اختلافات نه چې جنگ ته ملړ شي پیدا شو کې چې هغه کې وخامخه د دلیل اختلافي ډلې وبکی وی دی یو وی ډلې یو عالم یو مقرر یو لیډر په داسې ځای کې مړ کئ چې په فریق مخالف الزام راشي تاګه مثال وزوام شیعه سنی شیعه سنی د سنیانو یو عالم په داسې ځای کې مړ کئ چې الزام یې په شیعه راشي په داسې وخت کې مړ کئ په داسې ټیم کې یاد شیعو یو داسې عالم سرکردا ذاکر پداس ځای کې پداس وخت کې مړ کې چې الزام یې بچارا شي په سنیانو باندې راشي بل بیا ته نتا سو کې نه بل بیا به یو بل نه بدلی اخلي لکه شیا سنی فسادات زمنګني هغه د کمونو شروع دي کرل شروع یو کړه په کراچۍ کې د بریلی دیوبندی الله دې پکې نه کامیاب وي نه کامیاب وي دا د دې ټول فائدہ يهودو ته وځي دا رنګ چې کمندونو عوام او فوج جنگول عوام او حکومت جنگول د دې فائدہ ټول يهودو ته وځي کزمون عوام کمزوري شي نو اوم زمون د اسلام نه لاس کټ کو کزمون فوج کمزور شه نو مونږ هم د پاکستان نه لاس کټ کو داغه نه لاس کټ کو او هغه ته مونږ لارې اموارو لارې هموارو دا هغه چې کمندونو منسوبي دي قتل النفس واتهام البری چې دا خپلو کې و جنگاوا چې په داسې ځای کې یو تن وزن چې الزام په بل لږ الزام په بل باندې راځي نو په بیګناه الزام لګي دی خپلو کې یو بل سره تیز شي یو بل سره به تیز شي او موږ ورته تماشا کوو مونگ بارتا تماشا کو دا دی یهودو دا پا خوانا منصوبه و دا ردی کار دی پا یهودی پروٹوکولز کے دا منصوبه لیکلی دا دا منصوبه چه کمدنو لیکلی دا بیا زن خبری چه کمدنو ملکونو دی ملکونو لیکا شیا ایران دی او پاکستان دی دا دوالا با یو بل سارا سنگ جانگا دا با سنگ جانگا یو بل سارا دا اغې چې کمندرو کار دغه دې کار دا غې د پاره غې مازغې استعمالې مونږ د اسلام د غلبې د پاره د اسلام د حاکمیت د پاره مونږ په خپل مازغو کې 100% مازغو کې مونږ 1% مازغو مې استعمال کړو 1% مازغو دا مونږ نه استعمال کړو سوچ مونږ نه وکړې چې مونږ به اسلام څنګه غالب کو اسلام به مونږ څنګه غالب کو وایس قتلتم نفسا پاو کی چوہ جتا سیو بندا فداراتم فیا نتاز اختلاف کو پاغي کی دزان دل ریکول په بل ورتپل دا تدارو تھا ولا مخرج ما کنتم تکتمون الله رب العزت تخکار کو ان کے دا غ جتا سو پټول هرتا سو اصل قاتل پټاو والله کار کو والله مخرج الله تخکار کو ان کے دا غ جتا سو پټاو پټول فقل نظربو بوادیا نو می ویل عام مفسرین معنا کوي فقل نظربو او می ویل چې وای دې مړی لرا پزنی سره دی غوا او مفسرینو دا معنا کړی دا ایذربو بوادیا وای دې مړی لرا پزنی سره دی غوا نو دا دې مړی د قتل قاتل معلومولو لپاره غوا حلال شوا نو په کار داوا چې دا د مړی دا واقعیا مخکې وي او د غوا دا رسته وي. دلته عقل شو لاندې حلال لري او ته تعالی په لاس ولاړې نو مړ لامل لري او غوا لالیږي. کدا سو کوی چې دا خیر دی ترتیب قران کې ضروری نه دی. ترتیبات قران کریم مخ کې ورستو کوي دې کې مخ کې ورستو کول چې ګندګې معلوم شي. نو دوی مدار چې دای وای او اکثر تفسیرونه وای چې طلبوها 40 سنه سالویخ کاله چې کمندرو دا غوا لټاوله نو سالویخ کاله دا مړې پروتو او سالویخ کاله دا کیس نه حل کېدو. او پاکستان د عدالت کیسو زمونږ کلی کې او کیسو زماره پیدایش نمک کې شروع شو پروسه کاله بلکې 15 سالویخ کاله پس حل شو. څنګه حل شو 45 سال پس وي پیدا زمونږ مسله نه دا خدای کوټ ته پای کوټ ته شپ کړو هغه دوه درې کال کې حل کړه خیرت دا د پاکستان آئینو دغه کچاره و چې دوره وخت دا حل کېدل سالویخ کاله درم دادا چې مفسرین وای چې په دې سره د کمندنو دا غوا ذلیل شي دا غوا کې ذلت او سپکواله ښکار شي سپکواله ښکار شي ليهون معبودهم عندهم او په دې سره چې مړ په ژوند شي نو په دې سره خبر دی په زړه کې د غوا تعظیم نورم څه شي نو دا خو به د مارا علاج په ځای بیماری نور څه شي سیوا شي. که یو سړی دا وی چې لکه مولانا عبدالرحمن صاحب عربي صاحب وی چې یاره دی به دا سوچو کی چې دا غوا مونږ لالوله نو دا غوا ځانو لی نشي بچ کولی چې دا بل ژوندې کوي پوره شوی چې دا غوا مونږ لالوله نو دی ځان نشي بچ کولی او بل پې ژوندې کوي. نو معلومیږي دا چې ژوندې کول کې چې کمندنو څوک دی الله دې غوا چې کمندنو ژوندې کوونکی نه دا نو ادارې دې د پاره دې سره څه مسله نه جوړیږي. دا چې واستام را د توحید عقل ولوم دې کنه هغه ته وایي چې استام را کلوم وي او ستا په شان توحید پکې وي د چې کم باندې دې په مخکې په عمر کې څنګه غوانه عمر شوي دا په رومبې ځل غوامړې دا لکه په عمر کې چې دا غوانه عمر شوي دا لکه چې په رومبې ځل مړې دا په رومبې ځل لاله دا دا کومه خبره ده. بل ګوره شرکی مزاج تا عمر هجروی د بریلیانو یو مناظر تیر شوه دی. عمر هجروی چالا کوم ډیرو نو عمر هجروی هغه وای دی وای چې اولیاء سني شي کوله اولیاء ته کمونو سني شي کوله وای چې غوا مړی ژوند دی کوله شي غوا ته کمونو مړی ژوند دی کوله شي فید اولیاء ولدا کار نشي کوله پیدا د نبی او د ولی غوا وا فدی مړی ژوند دی کړل نو وړیم کو ولیم کوله شي. دا شرکی ذهن دی دا غی زین شرکی وو چا زین شرکی وی تاله لگا خبر اڈیره په دې سره دا غوا نور تعظیم زیاتې دو نور تعظیم چې کمندنو زیاتې دو. نو بهتره خبره دا ده بهتره خبره چې فقل نذربوه ببعضیا اوموایل وای دې مړی لرا په ځینی صد دې مړی باندې دې مړی یو اندام راوالی او دې مړی لرا اخلاص کړي. دا غبل کې روایت نشتا او چې سر روایتونه دې اسرائیلیات کی ابن کثیر ویلی دی هذه سیاقات كلها مبنيه على اسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها پیدا غوا کیسه کې اسرایلیا ډیر دي بالا شی دی بګي نو چې کوم اسرایلیا تو کې دا شی زو او غوا تعظیم بګي نور څه واقع دو مرفوع روایت پکې نشته ده او په دغه معنا کې نقصانات ډیر دي پس ضرورت چې دغه معنا خامخا کوي بل معنا وک کنه او می وایل چې وای دی مړی لرا پزنی سدوی مړی باندې یعنی د مړی یو اندام راوالی بل سره وجنګوي لاس راوالی لاس سره وجنګوي یا لاس راوالی د تندیل را خلاص کوي یا لاس ول د خېته نه سکي را خلاص کوي یا خپق پسر سکي وجنګوي یو اندام د بل سره سکي وجنګوي بس مړی والو دا کمانه پدې کې څه نقصان دی څه نقصان دی معنی کې کتوای چې بدی نقل نشته ته په دې خپل ما ته خویا په دې خپل ته مرفوع روایت خویا مرفوع روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحیح او الټا په اسرایلیاتو کې نقصانات شته کله صحابه په نوم نقل وی نو په هغه کې د کمندونو د اسرایلیاتو نه نقل شوی وی د نبی علیہ السلام نه مرفوع روایت په کې نشته کتوای چې مړی ته هارا دې کړل دي هي زره هه ودس کړل دي یو هول نه یو حال نه کړ بدل تکې دې سړی ته حال نه ویل دي دک یو خبره نو خیر دې لګځه مخ کې اته وګوره وایس قل دم نفسن فداراتم فيه ذك فيها هغه دې خو دې جوړ مازه کار نه کړي چل دې وته فيها ویل دي دا نفس ته او نفس د مؤنثات او سماعیو نه دي چته د کافی اخیری قصیده ولې ویلي ان نفس ثم الدار ثم الظلم اعدادها وسن والكفاني اخیره کې چې کومه قصیده د مؤنثات او سماعیو لیکلې ده ان نفس ثم الدار ثم الظلم اعدادها وسن والكفاني نفس د مؤنثات او سماعیو نه دي هغه د دواړو زمیرونو راځي کول جایز دي دې وجنه د فقه مساله ده کله الګ د معشوم په جنازه کې دی حال نه وي او د معشوم په جنازه کې دی هول نه وي په جنازه شوی ده مساله په کې نشته لکه دواړه زمیرونه راځي کول را جایز دي په تعویل د نفسون حال نه دواړو ته جایز دي او په تعویل د شخصون هول نه دواړو ته جایز دي مساله په کې نشته فقل اضربوا ببعضها نو مویل چوای دی ملرا پرزنی سد دی مڈی باندی دک کرنگی یوحی اللہ الموتا دا دوی مواقع دا باس بعد الموت چا اللہ پر دنیا مڈی جوندی کڑیو دا مڈی اللہ را جوندی کلک ساتھ لا او خل قاتل او خو دینا معلوم شوا چا اللہ پر قیامت کی مڈی را جوندی کئی احیاءن مثل ذالکا یحی اللہ الموتا کذالکا مفل مطلق مقدم دے دے یحی دبارا یحی احیاءن مثل ذالک دک کرنگی جو اندکی با اللہ امرو لرا او خیتاستا اللہ اقبل نخد قدرت لعلکم تاقلون کی دیشی چتا صدا کلنکار واقع لئی لعلکم تاقلون ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فائیکا لحجارا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك دا زجر او زورنا پس معجزینا استاز بلودا چه کمدن سخصو ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك نو دا چه زلونا هم سخصو یعنی دا معجزی دی لیدلو تقاضا داوا چه سڑیو لیدو چه مڑی سشو جو اندیشو نو پکار دی چه روپ بنده راشی او دا بنده زل نرم شی زمونږ مرګره شیر کې الله دې رضات کی هغه وی وی منګور سره خوا کې زیارت وی او دا خلق وته لګ ډیر شوه به ما چیرې اوس دا بسنګ غږ ختمیږي نه کار هی په بیانونو دې نه دي په بلار سو موکل وینه کیدا په بس یو ورځ مې دا چلو کې په کوم ورځ خلق ډیر راته په پاغ ورځ مې خوا کې ځان د زیارت سره پلو دا او کانست دا سی کون میزان لاؤ کانست او زان سرمی سپین سادا روڑا کفان پشانتی بی سم لاستم پکی سم لاستم پکی پیچه دا خلق خرا دیر سو دی کبر خواکی سور سو وی او زنانه په کې چې یا بابا او سا چې کوم زیارت هغه په کې ویلي چې پلان کې ادا شو کې وی بس زه چې کوم دنو هغه صادر سره نیک را پاسیدم شمایدار را اور رسیدم وی چې ما ها را اور رسیدم وی غرار شو په دې مبارکي او خلک منډي وی غرب بغرو ټول منډي وی وی ما هغه صادر روغوند کې را ټول کزان سره خپل مرتاو کو خپل به سره منډي شروع کړی پیمنډي می شروع کړی غرار خېږي مبارکي وی قسم دې کې پښو پاتې شوې دا غي خبر سره وی ټول تختیدلو وی وو تختیدل په زورو غونډه کې چې کومره په یو طرف باندې ورتا او شملن پلار سره دکان کې کېناستم په دکان کې کېناستم دې کې یو راغی چې استاد یې خبر خونه زما پلار د سکول استاد وی چې استاد یې خبر خونه کنه مې چې سل وی چې قسم دې بابا را پاسې دلو هر مې چې نمړ وی چې قسم په خدای په دې سترګو ملي د سوای مو غر لړو دې کې بل لاغې او بل لاغې په دې زما پلار خو ما ته دا شو قتل چې قاری استاد راوی ته نه خالي رساله راوی ته نه خالي دا چې مو ته چې دا داخله کې را یو قسم دې چې وګل اس په اخبار کې راغلی چې بابا را پاسې دلو اخبار کې په نظر باندې چې بابا را پاسې دلو یا زوما پاس دا غینه بیا ځا خلک لرنه یوی چې بابا غره پاسې نو مړی ژوند دي کېدل دا اوس وړه خبره نه ده او سره د دې نه دې جوړونه شو صاف شو معجزه ولیدله او سره د دې نه جوړونه صاف شو ثم قصد قلوبكم جوړونه دې کمر نور صاف شو دا غینه نتیجه دا شو چې اکا ګندګي اولادونو ته پاتې شو هغه ګندا اعمال اولادونو ته کمرو پاتې شو ثم قصد قلوبكم بیا صاف شو چې کم دنو جوړونه صاف شو من بعد ذلك فرض دینا فیکل حجارت خدا جوړونه لکه دا ګټه او اشد قصوا او په معنا د بل ترقی بلکې سخت د ګټه نه پکلا کوالی کی د ګټه نه په سخوالی کې ډیر صاف شو دا غینوم صاف شو دا د ژوندونو مثال وي د ګټې سره د ګټې سره مثال وي چې ژوندونه چې کمندونو تاسو څوک شو فایا کال هزاره دا ژوندونه په شان د ګټې شو اوس په نه په شان دیونه وي او د ګټې په شان تي وي زګا ګټه کې سخواله دا چې کمندونو د اوس په نه زیاتو د اوسپن نه زیاتو اغا اوسپنا په نرمولو نرمیږي او ګټه د کمندنو په نرمولو نه نرمیږي بیا به لګه ترقی وکړه لګه ترقی به وکړه او وی ویل چې بل اشد قسوا بل اشد قسوا بلکې دا غینم سخت په سخوالی کې د ګټه نه صحوالی که ده کمدنو صح گرد سخت وی او تیار وی نو ده دی جنون هم دک کشانتی شو اغا فطرتی نور آب که ختم شو ختم الله منویلیو چی او تعبیر داده یو تعبیر ده ختم چا قصوت ته کلکوال ده نو اغا نور بکی فطرتی ختم شو نو اس قسم اثر نہ کر لئی اس قسم اثر نہ کر لئی بلکہ دے گٹی نو موی صف شو دے گٹی نو جے کمدن صف شو ولی داغی دلیل ورپسی ہوئی ناو این من الحجارہ وو تعلیلیہ دے مغن اللویب دے نحوی کتاب دے اغزی کرکڑی دی چه واو تعلیلیه رازی دا مغن اللبیب دی ابن حشام کتاب دی ابن حشام نحوی دی ابن خلدون لکلی دی ما زلنا بشام ما زلنا نسمعو ما زلنا بشام نسمعو منگا بشو پا شام کی چه منگ بدا خبر اوریدلا چه ان ابن حشام ان حامن سیبوی چه ابن حشام چه ده ندار سیبوین په نحو خو پویږي داغه په نحو کې کتابونه دي قطر الندادا او داغه شرح دا وبل الصدا دویم چې ګندنو داغه شذور الزهب دي او شرح دا د شذور الزهب دریم د الفی شرح دا اوضح المسالک شرح دا الفی ابن مالک او بل مغنی اللبیب دی دا ټول د نحوی کتابونه دی دا نحوی کتابونه دی مغنی اللبیب دو جلد دی یو جلد پا مفرداتو دی دیر قیمتی کتاب دی پا مفرداتو او بل جلد دی پا مرکباتو دی پا جملو باندی پا جملو باندی او دوار چه کمدنو دیر زیاد قیمتی دی داغی طول خلاصه خونن اکثر خبری بتا شتا داغی زمان دی شیخ اسمت اللہ سے مدزل رحمه اللہ تعالی داغی با کتاب ارشاد النحو المعروف با خلاصت النحو پاغی کی بتا شتا ملوشی پختو کی سرد مثال مفردات پا کی دیر حل کری دی پاغی کی او دا قرآن مجید کی دیر پکار رازی نواو تعالی لیا غوی دا دلیل لردی چې د زلونو د ګټ نوم شخصو د ګټ نوم شخصو زګا د زونو ګټونه هغه د کمندنو اوبر رواني شي نهر ته روان شي د زونو ګټونه چینه روان شي زیام او زنه ګټه د الله د یې راور غړي راور غړي نو ګټو کې دا چلشته او په دې زړونو والو کې په دې علي کتابو کې دا چلو نشو دا چل به کې ونشو او زه دې څه مطلب دی نو یو واینا من الهجاره پکار دا و چې دای مواعظ نصیحتونه واوریدل او قران واوریدو ویلیدو نو پکار دا و چې د دینه نهرو را روان شوه وی او ډیرو خلکو ته فایده اغسته وی یا کم از کم یو کلی ته فایده اغسته وی یا کم از کم دزاین را قیدل وی په یو محلی ته فایده اغسته وی یو محلی ته چې کمنو فایده اغسته وی ردن یو فایده وانه غستا دویم چه ده ده کمدنو و اینا من الحجاره پا کاردار چه مخپل حالی دیر جڑلی وی چه نسیتون ایواو ریدل پا خپل حال بی دیر جڑلی وی دویم که دیر اینا جڑلی یووخ که دو بیتوی کڑه وی دریم کم از کم ماحول به بدل کړه وې او دا ځړ به بدل کړه وې ګنا نه به توبه کړه وې دریمه طریقه ګټو کې کله ګټه داسي وي چې د داخلي او کله د خارجي مؤثر نه اثر خبرون کی کله به ګدان نه وبوي نو روغون ته ګدا وچوي او به تیر راوځي یا لګي وي اړيره او کله داوي چې د خارجي اثر نه اثر قبول کی مؤثر نه خاتين به ګوډه ځي جبل ور پسې راوالي هغه اثر قبول کی ايو غر کی ورغړي په دې د ازرونه د ګټ نه هم شخصو پکار داوا چې دنه پکې فطرتي نور وي او دا هغه د وجنې چې کمنو اثر قبول کړه وي او احساس سره پیدا شي کدا څه نه وینو کم از کم چې عالم بیان کړي یا به او حالت تب ټو خیر اغلې وي نو پکار دې چې د بارای نه قبول کړه وي اثر نو دنه د داخلي نه اثر قبول کو نه د خارجي نه قبول کو الان کما کان بلکل بکی اڑو فرق رانا دے اڑو فرق بکی تے کم دنو رانا دے فایا کل ایجارم دا پشان دگٹی شو آوشا دقا سوا بلکہ سخت کلک دگٹی نا پسخت والی کی زنی علیمان ذکر گئی وی من علامات الشقا قساوت القلب دا بدبختی او علامہ اغا دی کم دنو دزر سخوالی دی اللہ ایتی منگو ساتی وائن امیر الحجارہ او یقینا زنی دا گرٹونا خام خاغلی یا تفجر منو لنار شبئی کی داغینا سندونا لیلوی نیرون تیروانی او یقینا زنی دینا خام خاغلی چی اوچوی راوزی دینا او با لگی تیراوزی وائن امیر او یقینا زنی دی گرٹونا خام خاغلی راور غړی راتاو شي د واجه یاره د الله نه الله دې یاره راور غړی یاره ګټه څنګه الله نه یری ګټو کې خو شعور نشتا پاره رومي ذکر کوي بادو اب آتش جملان با من و تو مردا و با حق زندان دا ټول سيزونه د الله په نس ژوند دي الله او ته خطاب کوي یعنی بدی کی شعور بسیط اشتا ان من شئن الا یسبح بحمد ان من شئن الا یسبح بحمد آری او شیز دا اللہ پاکی بیانی نبی علیہ السلام فرمائی انی لآرف و حجرن یو گٹا دا پا مکہ کی چکانا یسلم علیہ قبلان او باسام زمان نبوت نمخ کبی پا ما بانی سلام کهو حضی وسم پی جنم وسم دا پی جنم وسم پی جنم نارنگی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام پا غار حرا ولانو اغاو اخوزیدو غار حرا غار اخوزید نبی علیہ السلام اس کن حرا حرا صبر سما ادریگا فما علیکا الا نبی او صدیق او شہید تا مانے چه ولاد دی پیغمبر دے صدیق تے او شہید دے یو نبی علیہ السلامو او یو ابو بکر و بل عمرو نو غر تیوی اس کن حرا او نبی علیہ السلامی او حد جبل یحبنا و نحبه او حد دا سی او غر دے چه مونگ و سرون می نکو و مونگ سرون می نکی مونگ سرون می نکی نبی علیہ السلام لا یو منبر جوڑ شو مخی و نبی علیہ السلام یو ستنی تا دڑا لگا ولی و دڑا بے لگا ولی و ستنی سارا نبی علیہ السلام بستنی تا دڑا والی و پوئیگی کنا راغیر تا به بیان به خلکو تا کو منبر ولا جوړ شو نبی علیہ السلام منبر ناراضه راغستن پجڑا شو او داسی جړل لگا عام خلک چې جړی پاره رومی ذکر کئ اوستو نه حنانا کې ال هجر رسول نالمه زد همشو اربابی وقول وی اوستونی حنانا دا سی جڑن لکا قلمن خلق چی جاڑی در بیانی مجلسی واد آشنا کیا زوی آگا آشد پیرو جوان پا بیان کی پا جڑا شوا پا بیان کی او دا سی او جڑل چی زوانانو بڑاگانو آجڑا ماوری دا در دا یورمان دا اصحابی رسول کیا اچی مینا لستتون با عرضتون صحابوی پیدا سنگا چل لے داستنو لجاڑی او زی او رازی نبی علیہ السلام تا گویا شو پی گفت پیغمبر چی خواهی ایستون گفت جانم از فراقت گشت خون نبی علیہ السلام تا ویستنی تا و لجاڑی سخواڑی اگی و تا ویستا پا فراق کی زخمی شما ستا پا فراق کی زخمی شما از فراقی تو مرا چو سخت جان چون نالم از تو اے جان اے جان از فراق تو مرا چو سخت جان ستا دو داغنه چه کمدنه دو جدائه نا زمان روح و سوزه دو اچون نالم استو اے جان اے جان تو خود طول جہان روحی تا پس بزولی نجانا ما مسندت منبود و مزمن تاختی بر سری منبر تو مسند ساختی وی مسندت منبود و مزمن تاختی بی زمان دردی زیوی نو زمان لارلی ما سفر دردی لگا ولی وان نو زمان اپل لاری بر سری منبر تو مسند ساختی زان لگری دردی زیوی منبر بانی جوڑ کو تاغی نبی علیہ السلام سره خبری کردی وی یا ورز نبی علیہ السلام پلان روانو نا ابو جال ورد موٹے بند کو ورد ایوی دی موٹی کسی دی کدی اوی نزد اللہ زبا ایمان راوڑا نبی علیہ السلام وطوی وی زیو واما کنا دی موٹی کی چسی دی اگئے ہوئی وی زیو واما کدی موٹی کی چسی دی اگئے ہوئی اغه دای کدی ویل دی موټو والا چې دی کی سدی فیضا وړیرا خیلګا نبی علیہ الصلات والسلام وای چا شهد الله الا اله الا الله اکانو شروع کړه اشهد الله الا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ابو جال را اخلاص کی په څنګه اندر کفي ابو جال ووت گفت اے احمد ای چی سجود ابو جال بلاس کی کہانی وو وی نبی علیہ السلام تاوی دا سدی وی چوشنی دا سنگ آئی زد زشت خشم آسنگ آرا بر زمین چه دا گلتو نیدا خبر آوری دا نو غصہ شو از مکل را خلاص کرد ایمان را ناون نو دا گلتیم اللہ رب العزت سره خبری کئی او شعور وی دا اللہ نیریگی وین نامینا او یقین انزنی دا گلتو نام خام خاغدی چنار گڑی من خشیت اللہ دو وجد یرد اللہ نا آمد اللہ معمولیم نا خبر دا عمل ستا سنا معمولیم نا خبر دا عمل ستا سنا قم اللہ ندی اللہ رب العزت بغافل معمولیم نا خبر دا عمل ستا سنا نفیو جازیکم بی آمالکم اللہ و تاسولا ستا سکم دن دا عملون سزا در کی ناغی سزا بدل در کی وفتت ماونا یؤمنو لکم حدیث ہے نا دو سانو یهودیانو آگئی کی پینزر ڈالی و پینزر جماعتو نا ذکر گئی پینزر گانڈا عملونا و پینزر گانڈا ڈالی آگا بکی ذکر کری دی جس تاسو مشارانو بیکارو او تاسو چه کمدنو دا غشانتی تاسو دا غشانتی دا ڈالی لکه څنګه يهوديانو کې وي نو دا مو آیا چې ان بني اسرائيل قد مزاو بني اسرائيل وګورئ نه بلکې ان بني اسرائيل قد مزاو پاز ته تونه نه یو امت محمد ځان به کوم ګورا اسه نه چې تا کی وي نبی عليه السلام ویلو تارکبنا طبقنا طبق لا تتبعونا سنن من قبلكم دا غي غنده خوينه و تاسو کې مرادي و اذا لكل الذين امنوا قالوا آمنا افتسمعونا ايتما ساتي تاسو دا مسلمانانو ته وي اي امید کوي تاسو د دې خبرې ايو منو لكم دا چې دی ایمان راوړي تاسو یعنی خبر وو من تاسو استاذ خبر ابو منی وقت کان فریق منو او یقینا یوڑل دینا یسمون کلام اللہ او ریدلی وی خبر دا اللہ سمبا یو حرفونو بیادی بدلی دیلارا تعریف پکی گئی سمطلب یو کلام اللہ نا مراد نا تورات او یو حرفونه اون مراده معنی غلطه و لفظ غلطه و یسمعونا کلام اللہ دی اوری تورات تورات چه گندن اوری او بیا تورات بدل کی معنی والا غلطه کی تعریف لفظی معنوی دوی مدار نو دا بیا د اوسنو په لیدی ده دویمه کلام الله نه مران د تور والا خبرې اتور کې چې اورېدلې وي او تعریف نه مران ده چې کله دې کوی تور تلاړل الله رب العزت تیرا وعده واغستا چې په تورات په عمل کوي خذو ما تینا کو دای شرال الواپس نو قوم ته وی چې موږ ته الله رب العزت وی چې بس لوی تورات ته چې څومره ته کولې چې څومره ته کوي او چې کوم نشي کولې نو پیدا وی اغا وعده دا کرا بدل اکرا تحریفیو کو تحریفیو کو اغا وعده بدل اکرا نویمونگ تا اللہ داوی لیلی چه سمرا کولشی نو کوئی گینی نو مکوئی بس او یقینا یو ڈالا دینا او ردل او بیتورات خبر دا اللہ کلام دا اللہ او بیا بدلی دی دیلارا دا اللہ رب العزت کلام تورات غلط مانی کی من بعد ما قلو پاس دینا چی دی پویشیو بسی مقصد دی باندی واو بیا لمن او دی پویگی چی واموڑاو او دی پویگی چی دا گناہ دی من بعد ما قلو سمتن حلی پاس دینا چی پوشی دی بسی مطلب دی باندی خد قرآن دا آیات صحیح ترجمہ و تیالی دې آیات مقصد دا دی او بیا د خپل مفاد د لپاره ولا غلطه مانو کی نو صحیح مانو ته معلومه او بیا ولا غلطه سو کی مانو کی سو غلطه مان او خبر ته پته و هم یعلمون یو خبر ته پته چې و مو ورو وا هر غلطه مانو مکړه یو باس کی یو مولات کمدنو دی یو آیات غلط امانه اکڑا غلط امانه اکڑا نماز دا سو قتل دلرنا لکه زمونگ ترن لانو را غلے زخو خیر پکی دا غم نوما مخبر والا پکی نوما جوڑ می ساتھ لگا انو چمار دا سو قتل نو دی بل ملگیری لیدا سکڑلو دوارو خان ملو ما وګوره د تاسو خپا دار چې ما غلطه وویل چې څنګه غلطه معنا وکړه نماز سره قتل خپل ملګری له داسې کړو وی خان تاسو غیر احیا معنی وکړو یو بوتان یې دی په دې ټول دا په دا وجه دا معنا موږ غلطه وکړه نو کومه شروع لا یا نه په څو بوتان په پاتې نه قیامت پر هغه چې معنا به بوتان وکړه خو تاسو پتا و چې غلطه مو وکړه په هم یعلمو خبوی گی چه واحارو قومی آلمون او دی بوی گی چه وارو مونگ دی لران یعنی غلط امانو مولا اکران وهمی آلمون دوین وهمی آلمون او دی بوی گی چه دا تحریف تے خبوی گی چه دا تحریف تے نا دوین منا وهمی آلمون او دی بوی گی چه دا اڑول گناہ دے دا اڑول گناہ دے نیو ماندان چې دې پوېږي چې مون غلطه کوو په خپل غلطه خو پوېږي او دې مدار په میعلمون او دې پوېږي او دې پوېږي چې دا ډول چې دا ګنا دي او مونږ واړو دې آیات لرم هم باندې ما قلوه فاز دې نه چې پوښري په غلطه ما صحیح مان باندې خو پوې شو په میعلمون نو دا به یو کې سمي د خپل اغراض د پاره د قران کریم او د آسماني کتاب غلط معنی کول غلط معنی کول دوی په دې کې منافقین دي دوران غړاله ده پکې پاو کې چې مخامخ شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي نو وای دي آمنا موږ ایمان راوړو وای ذا خلا بعضهم الى بعض او چې کله لاړ شي زنه د دینا زنه خواتا مونا يهوديان دوه قسمو یو منافقین یهودیانو او دویم خالص سترا یهودیان یعنی یو قسمو چاگا منافقانو و یهودیانو ایوه ده مسلمانانو مجلس تمتل راتلم او دویم قسمو چخکارا یهودیانو پا غیبانه ده اسلام جامانو پس کلا و دی ده منافقان یهودیان مسلمانانو خوالنال نوی بی آمن او چه کلا و ده منافقان اغفل خوالنال اخکارو یهودیانو خوالا نو قالو اتو حدیثونا هم فدیل اگزان پو یکو چه دا منافقان یهودیان با دا اخپلو مشرانو خوالالال و اذا خلو الى شیاطینهم نو دی منافقانو یهودیانو کی با زنو دی مشرانو استازانو تا شکایتو لگو استاجی دینه دی د الته کې غیتا وی چې د پیغمبر نخې زمون پایتون ګراولی دي ازمون په تورات کې څه شوی دي ها وګور ورته دوه ته دا خبرې کولې او ته وی چې تاسو دا پلان کې یا زمون په تورات کې نه هغه وتعالوي دا مشران په پیراسم سے خدای مغرکا په خپل کتاب د الوته سلوای سبب زمون باس راشي نو دک به را پسینیخ نیخ نیولی دا غویرا پسې نیولې نو مونږ په پړای په خپل خبره کې براګی شو دال وته موای نو قران ویډیو کما کلینو په دې څه خیال دار چې ګینینو نبی عليه السلام او صحابه ته پته نشته نو الله ته پته نشته او الله یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما قالوا اتحدثون بما فتح الله قالوا نو دی وایل اتحدثون آیتا سو خبروائی دی لرا آتو حد دی سونہم آیتا سو خبروائی دی لرا پا آغا خبرو پا آغا رازونو دا خپل مذب پا رازونو او پا پایدامن دو خبرو چاگا دی لی طولی و تموائی وی دا زنی خبری سڑے باس لساتی الزامی جواباتی دا با پت ساتی بس دا با آغا منازی نکی وائی باسا دا چانتا وی نخلقو اتو حدیثونا بما فتح الله آیتا سو بیانوی دیتا آغا مفید خبری فتح الله علیکم چه بیان کردی اللہ تاسو تا چه تاسو اللہ رب و لذت بیان کردی نو نتیجہ بیدار اوزی لیو حاج جوکم دا چه دیوا پا دلیل کے زور ورشی بتاسو بیہیس تاسو پا دی بیان حند ربکم پریزن استاسو باندی قیامت کی مناظری نہیں کی گی چی پا دربار در افتاسو کی الدا شیخ خبر ختم آبیا دل تا دا مناظری کی گی نو دل تا بدی غالب شی افتا کتاب پا پتا دلیل کی چی تا تورات کی دا ندی بیلی نو دی تر تورات سا پتا را خود تاسو اتالوائی کنا نو این دا ربکم پا نیز در افتاسو یعنی تاسو بووی چی دا اللہ پا نیز دا حق پیغمبرین زکا پا تورات کی تکم دنو زمان حقانیت سکڑ دے این دا ربکم دا مرد لیو حاجو کم دا چه دی باز دور ورشی با دلیل کی دلیل باونی ویستاسو خلاب بیهی استاسو با دی بیان این دا ربکم پنی ذرف استاسو باندی اولا تاقیلون و اعتاو دا کل نکار نالی دوم را پکرتا خبرم نو پویگی چه رازون و توائی اولا یعلمونا اس بات دا علم اللہ لرا او دا دی کم اقل تیار ایا دومره نه پوئږي دی چان الله چې یقین الله پوئږي پاغ باندې یسرونا چې دی پټي او پاغ باندې چې دی کار کوي رضا دورنګ پالیسی کوي پامنو امیون العالمون الكتاب درېم په دې کې یو جماعت دې درې هغه چې کمندنو المقلدون لآراء اليهود المقلدون لآراء اليهود پدای کې جټان دي لټان دي غټان دي سال خالص اميان دي بالکل وې زمون استاد دي غلطه خبره نه کوي بچو استاد دي سوي مونږ ورته روان دي چې استاد دي سوي مونږ ورته روان دي وامنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا او زنه دینا اميون جتان دي امي منصوب الى الحاله التي ولد من الام امي مطلب دا دی چې هغه حالت چې سړی د مور نه پیدا ایسن باندې سبق مبق نی ویلې لا تعلمون شيئا اذا خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نو دیم په سپوږی کنا لا یعلمون دا امیون وضاحت کی لا یعلمون الکتاب شنو پوږی په کتاب باندې الا مانیا یو معنا چې استثناء متصل شي لا یعلمون الکتاب نو پوږی په کتاب باندې مگر تشتلاوت په کتاب نو پوږی مگر تشتلاوت امانی په معنا د تلاوت لکه سورۃ العاد 25 نمبر آیات کې راځي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الا امانيا مگر تشتلاوت تمنى كتاب الله اول ليله واخرها لاقى الحمام المقادري تشبيه باول يسكي تلاوت کو تمنى كتاب الله اول ليله تمنى داوود الزبور على رسله لك داوود عليه السلام جوار زبور تلاوت کو تمنى تلاوت توي إلا أمانيا مگر تش تلاوت یعنی دې په کتاب په مقصد نه پويږي او صرف تلاوت کوي حسن بصري مولا تعالی فرمایلی دي انما انزل القرآن للعمل به وجعلوا تلاوته عملا انما انزل القرآن للعمل به قران الله عمل نازل کړه انما انزل القران للعمل به قران الله رب العزت عمل نازل کړه وجعلوا تلاوته عملا او دی ولا عمل سو ګرځو تلاوت ولا عمل کو قران الله قانون لا کردار لرا لګلو او دی ولا مقصد ولا ګرځو تلاوت صرف تلاوت پوئی گینا چه قرآن کسی دی اوزان تینا نخبری دیو مانا چه استثناء منقطعش لا یعلمون الکتاب نپوئی گی پا کتاب باندی الا امانی یا مگر تشدارو الا الاکاذیب المختلقتا سمعوا من علمائهم مگر اغا درو دزان نا جوڑ کلیشیوی قیسی چه دی دکم دنو اغا دزان نا قیسی اغا دا علماؤ نا اوریدلی دی علماؤ نا اوریدلی دی اغا قیسی درو واقعات اغا منی او قرآن آیاتو نا نمانی تو ات آیاتو اے نمانی او چو تا قیسو کی نیولا واقعی آرا قیسی منی منگارا تی لانکی دے کی قیل و رویہ دا قبر نواز را گئے ہو دا منی خدا نمانی چه قرآن کریم توقع ہے لانکی خان سے بیلی دی لانکی خان سے بیلی دی او قرآن خبر نمانی منگرد روایتو نمانی ہدایت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور دروغ منگرد روایت آغا چه کمدنو منی او چه کم قرآن کریم آیاتو ندی انوانی پویگی مذکر کی درم لا علمون الکتاب نپویگی بکتاب الا امانی آم اگر تش کرمانونا بخیبو مر منگا چه کم ننو دلوی و خلق و اولادیو منگا دا پلان نکدا سنیکان خلق تیر شویدی مونږ به دا غي د وژن راکاږي دا مړ مونږ دا غنه دوزخ موزخ مونږ لنه نه امریکا ډیر شه دای بوته دي ماګر ته شرمانونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمایلی دی بئس العبد ساولا وتمنى علی الله ناکار دی هغه بندا چې هغه د الله نه غفلت وکړو د الله نه سوکو غفلت وکړو او په تاسو کې مشغول شو او ورسره ارمان په الله پورې غټ تړلې چې بخی به وي او د یو موتی محل به مال راکړي د جنت په منځ کې د یو موتی محل لا مال لږ وخت کې خیر دی وخت په لواخ لمستاسو وخت قیمتي دی یو امید دی یو تمنا دی کی فرق دی امید دا د ایمان عیسی ده او تمنا ګناه دی رجا امید توي او تمنا ارمان توي چې کله یو سړی د خپل وس مناسب ظاهري اسباب استعمال کی او د الله رب العزت نه بیا امید ساتي چې امید دې چې الله بر الله کارو کی خدا څه شه دي امید دا رجا که یو سړی چې کم ده نو وادو کی ټچ سیستم کارو کی ټچ انګو کی او امید ساتی چې الله بر الله بچی راکی الله بر الله بچی راکی صحیح ده او چې اوسړه د کچان دې په سپینه راګاناسته او ان شاء الله کې خیر خوې به راکی او الله دې مالا بچی راکی دا تمنا ده د ګناه چې اوسړی عقیده صحیح وا ایمان صحیح و نیک اعمال د وس مطابق کولو د ګناه نه ځان بچکاو او امید ساتی چې الله می جنت تبوزی رضا رجا دا امید او چې عقیده غلطه ده عمل غلط ته او جنت تبزم لن تمسن النار الا یوم مادودا لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم دا امنی دا رامی وَمِنُمْ أُمِّيُّنَا لَا عَلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا آمَانِيَا مَگَرْ تَشَرْمَانُنَا وَإِنُمْ أَوْنَدِدَي إِلَّا عَلْزُنُّونَ مَگَرْ گُمَانْ كَيْدَ حَقَّ وَقُلُ مَشَرَانُو چه مڑا بس ای فلان کے سے چکم تحقیقو کی دینا سوزیت کولے بس چه غویلی دی کنا دیکھ اس خبر نشی وَإِنُمْ إِلَّا عَلْزُنُّونَ آنِدِدَي مَگَرْ گُمَانْ كَيْدَ حَقَّ وَقُلُ مَشَرَانُو چه دادا دی خدا رسیده خلقو او دادا چه سووی ندی که غلط خبر نی الا ازنون مگر دی خیال کی او اعتقاد کی نو آغا عقیدت نا اعتقاد جوڑ کی نم یو عقیدتی او بل اعتقادی دی که دیر فرق دی ستا دیو علم سر عقیدت تی ستا دیو جماعت سر عقیدت تی محبت ته وسره د دین د خدمت د وجنه د دې دا مطلب نه دی چې هغه د استاد عقیده وشي عقیده قران او سنت ته دا نه چې هغه چې کوم د استاد عقیده شي د عقیده د واجبہ عقیده نه جوړه اعتقاد خپل اصول دي د قران او سنت اصول دي او عقیده محبت ته ځان لشه دی د یو سړی د نیکاله ته متاثر شي دا د خدمت نه ته متاثر شوي د دې دا مطلب نه دی چې دا هغه په خبره آمنا وسلم نه او هغه چې کوم نه ایماني هغه دی ایماني د دې عقیدت نه عقیده جوړول دا عقیدت او د محبت نه عقیده جوړول دا چې کوم نه غلط سوچ او مشرکانو کې هم چې دا راشي بیا سړی فطرت ته نه شي رسیدل ته چې کوم نه په منګه د اباونه باندې کوي تصدون ما کان یعبد اباونه زمونږ ته کمنو د پلار نیکه سره عقیدت ته زمونږ د پلار نیکه د تعظیم نه اړه زمونږ ته کمنو د کابیرو د مشن نه اړه عقیدت ځان لشه دی او عقیده ځان لشه دا مشر سره د عقیدت ته داغه په طریقه باندې سنت طریقه باندې داغه په طریقه مهنت او کا خواري او کا داغه په طریقه د دین خدمت او کا خدا مطلب نه دی چې هغه باندې ایمان راوړي چې دې سوي نو هغه ټیک کی تمون چې القران رحم الله تعالی فرمایل نست وجد قول فعله شفير قول احمد فعل احمد را بغیر نست وجد قول فعله شفير قول احمد فعل احمد را بغیر د پیر او د مولا خبره دلیل نه ده بلکې د نبی عليه السلام خبره او دین داغه راواله دا بیا ته د نبی عليه السلام او د قران د عقیدت هغه د بل چا سره سیوا شو انهم الا يظنون نذري مگر ګمان کوي چې طالبان راغلیو ما ته وی مونږه تاسو سره خبرې کوو خبرې کوو اکوډین راغلیو تکمیل طالبانو مشران طالبانو نو شپای ودل تا د شپې تر دولو سو بجو پورې سې اشکالات ویل ویل نو خبره مبره خو ډېرو شوی وګدي نو اخیرا که ما ته وای چې بس نور خبرو باندې خو مونږ پوهې شو خو مونږ له دوا وکړه او خیارانو پیسہ دوا به مونږ نه دا دوا وکړه چې زمونږ دا ذهن جوړ شي چې مشروم غلطي دي بس پیدا دوا مونږ لوکا چې زمونږ دا ذهن جوړ شي چې مشروم سکیږي زمونږ دا ذهن چې مشروم نه غلطي بالکل نه غلطي بالکل نه غلطي نما هرڅه په دې اوس نه پوهیږم ما زمون کو استادانو دا زه هند وکړل چې زمون خبره دلیل نه دی طریقې کار ځان لسیزه مشوره ځان لسیزه دا غي په نه خدمت کول دا د استاد عقیدت ته محبت ته خو لکه د قران او سنت نه به استاد مخکې کای نه هغه نه به نه مخکې کای دا غي محبت په خپل ځای خو د قران او سنت عقیدت په خپل ځای دا غي په خپل ځای مې مون تاړو دا سګرا نه زمونږ الحمدلله طلبه او سره راغله عقیدت کوله را د استاد مشوره ومنه د استاد پناه اچکارو کا د استاد څخه ارشادات ده ته وی اغه ومنه اغه خپل خبره خلقه د قران او سنت مقابله کی اغه د قران او سنت مقابل ګرځول او داغه خبره باندې قران او سنت پر خوذل دا غلط خبره اینو ملا یظنون نری مگر ګمان کوي دا په خپل مشرانو چې دینه غلطي فاعل للذین دا به کې سالورم جماعت ذکر کوي آغا دین فروشا دین خرڅون کی شاغې د کمندرو دین خرڅي فاعل للذین تباہ او رکاوه دې آګه سام لرا چې لیکي کتاب لرا په خپل لاسونو نو ولې لیکل خلق مخفو کوي دا څه تاریخ نو چې په خپل لیکل کولو فاعل للذین یكتبون الكتاب ایدیهم فاعل للذین رکاوه دے آکسان لرا چلی کی کتاب لرا دخپل تارتنا پخپل اللہ شنو بی ایدیهم دامتا یعنی دزان نبکی لکلو کی تورات دزان نلکی نو دیا یو خبر ایداشوا چه دزان نا تورات جوڑی ثم یا قولونا بیا وی دوی مغلطی ہے بیا وی حازا من عند اللہ دا خپل جوړ شوی نسبت چاہتو کی الله تا حاذا دا زمونږ چې کم خپل جوړ شوی دی په دار طرف دا الله نه هغه خپل غلط خبرې نسبت اجدسان نه کما جوړه کړې دا داغې نسبت چاته وتی الله ته وتی وې دې د کمندنو د قران د من ځای دا تاوام ثم یقولون هذا من عند الله تو کاکا نسا تا کراغه ما سره کیناستو وې دا چې قران مجید کې دا چې دا سره غلي دي کنه ما خپکه غما دا په قران مجید کې نشته نو غلې شو وای په دویشتمه سپاره کې نشته لکه چې په یو نظر زوړ ټول سپاره سره وکړه ما نه نشته بګي بیا غلې شو وی په وشتمه کې نشته ما زه ته خبر کوم الله چې کوم دیر سپاره قران مجید را لګل دی په هغه کې نشته او کردین آفل استا کمی سپاری نو تاغا بیا ہوایا دو دیر شمی دری دیر شمی شپک دیر شمی تخپل سپار ہوایا خو اللہ چکم را لگل در پاقی که دا خبر نشتے نو ما تاوی داوی لکه دا قرآن دا من زیر دزو نو ما سویم سپارا کن بیر دو اشتمو اشتمو بیر نو دا غلط خبر وو کی جوړ کړی وی د ځان نه او نسبت په وو کی د الله کتاب ته دا یقولون هذا من دجبه مغلطی درما مقصد په کې سره لیاشتارو به ثمرن قلیلا تا چې واخلې په دیوانې ایواز معمولی چاندو وای لیاشتارو به ثمرن قلیلا تا چې واخلې په دیوانې ایواز معمولی معمولی ایواز شاباش پی اوگٹی مذہبی سکالر پی اوگٹی ڈاکٹر نوم پی سکی اوگٹی دا چه کمدنو گولڈ میڈل آفتا او گولڈ جوب لی دا نوم پی اوگٹی فیسیلیٹی سہولیات پی اوگٹی لیاشتا رو بھی ثمرن قلیلا تو دا منهم المفتون دیکی چه کمدنو بلا ڈالاو چاہ چه کمدنو مفتیان صاحبانو فتوه به دزان غلط اولی کلا مستفتی با وطوویل چکیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں شریعت متوحرہ کی روح سے جواب دیجئے اگو تلکلی مستفتی سا حضرت چھ دے شریعت پرانا کے مال سر آگے جواب راگے دیو تا جواب لکی الجواب بعون الملک الوحاب حامد و مصلی و مسلمہ قرآن اور سنت کی روح سے اس مسئلے کا جواب یہ ہے اولان دے ورپسی خالص پل گاڑر لکلے خالص دے ورپسی خپل خبر لکلی چھ خلاصے کی فتوہ نو مہر و تولہ گئی ان الحکم الا للہ مہر و تولہ گئی کلے و تولہ گئی غٹ مہر ہذا ما قضى اللہ به دا چې هغه چې الله به فیصله کړي دا مفتی به الله له جواب نه ورکړي الله له جواب نه ورکړي مستفتی او طويل او قران او سنت پر اړه کې جواب راکا دوه طويل کل چې قران او سنت پر اړه کې جواب داوي بیا وته خرافات لیکل او غلط خبرې لیکلې خپل خبرې ته قران او قران او سنت پر اړه کې جواب داوي بیا په اخره کې مور لګاو ان الحكم الا لله اگر خپل غلط خبره هغه باندې الله مغرو لګو د دې لپاره صرف چې هغه زما نوم خراب نشي او بیا به کندنو زه په بل چا کې حساب شمع بیا ما ته خلک هغه نسبتونه کوي هغه نسبتونه وکي خدای له باندې مودريږي یو مفتي چې ته دې کندنو داسې جوابونه ورکای هغه د کراچۍ او قدار ځای قدار ځای الله ته مودريږي دې دې کمنو کله یو کتاب کله بل کتاب هغه ګوري هغه خلکو ته پیش کی چې دا شریعت متوحره ده قران او سنت له عقاید په مسله کې بیان پیش کړي نرشه قران او سنت متوحره پیش کړه منګړت روایت پنه راوړي منګړت روایت پنه راوړي منګړت روایت ته قران وای منګړت روایت ته حدیث وای من صلی علی عند قبر سمعته دا دې ته چا روایت ویلي ته وګوره کدا روایت په اصول ثابت سره زموږ له اعلان در په دې کې په هر سند کې محمد ابن مروان دی او هغه پکا او کټړ شیا داغه عقیده دا ده چې سلویخ رضی ایمان زمونږ د شیو ایمان هغه د مور په ګیډه کې د سلویخ تورز شي نو هغه عالم بما کان و ما یکون وی عالم بما کان و ما ته په دې عقیده جوړای دا ساده عقیده ده دا قران او سنت نه منګړت روایت پراوالی الله نه بریریږي نه د خدای بندگانو دا یو جرمی د خپل طرفه ودی کلا د قران او سنت دا جواب نو دویم بیا نسبت الله ته کو او دریم د دنیاوی مفادات ته د دنیاوی مفادات ته پاره نو قران درې ځله ویل نو ویلن ویلن ویلن غرق تی شدا مفتی سرد منصب دی افتار سباو برباد شی دایر سباو دایر دریز علی وطووی ویلون ویلون ویلون دا مفتی زی مواری وڑا دا ستا خبری تا خلق دا اللہ خبر ہوئی ستا خبری تا خلق دا پیغمبر خبر ہوئی او تا غیر زمہ دارانا پتوی ورکنی اللہ تا بنو دریگی دریز علی ویل راوڑو زکر جرمو ندریو زمانی دریوی پرون تبا نن تبا نو سبا تبا عالمو ندری دی دنیا کے تبا پا قبر کے تبا پا آخرت کے تبا یا تکرار لدے لکل ویلا تو انک مرجلی غرق شی تباشی غرق شی تباشی غرق شی تباشی غرق شی تباشی داری تو چلو کو چه دا کم زینه دا اصلاح تا مکیده دا آخ زینه فساد شروع شو چه دا کم زینه دا اصلاح تا مکیده دا آخ زینه فساد شروع شو فوائل اللہ هم سما بتاسو مفیان شئی اب یا بدا خود غرزائی فتوی ورکوئی لگ دا یاد زان لیادوئی دا دا مفتیان و صاحبان و ببارکی دی دا مفتی مفتی چه مفتی کلی گیا ہے لیاشتر و بیئی سمن قلیلا فیسخائی کڑی دوئی لیاشتر و بیئی سمن قلیلا دا چه دو آقل دی پدیبانی وزمامولی فوائل اللہ هم بما کتبت ایدیم رکاویر دی لارا تواجه دا آغینا چی لکی پلا سنو لکی الا سنو دا دی او رکاویر دی لارا تواجه دا آغینا چی گٹیه یک سیبون چی گٹیه او کسب کئی دی کمی روپای پی واغستی پا پتوا کم شہرت پی اوگاٹو کم نوبی پی اوگاٹو بما ایک سیبون وقالو لانتبا سنننار دا پینزم جماعت سازادگان دی بگی المخصصون لیان پسیم بل جاننا چه دی جه کم دنو زان تا دی جنت تیکه داران ہوئی سرد بد عمل نا سرد دی مخینو عملو نا تا چه کم سنور ذکر شو سرد دی نا زان تا دی جنت تیکه داران ہوئی المخصصون لیان پسیم بل جاننا اوائی دی بلکل با اونرسیگی ور منتور إلا أيام معدودة مگر رضی اسمارلی شوی تدی ست مطلب زنی وی چه من دسخی کم عبادت کرو دسخی عبادت خو مشرانو کرو او داغین اخو توبه استلی ور فتاب علیه نو پا دیل پی سزا دسی شیشو دویم زنی وی چه ایام معدودة نمورد ایام الاسبوع افتی ورازی افتا کی ورازی دی نور خو تکرار دی نو ورازی با منگ دوز افتا موزی بیا با جنت کزو درم وی ایام العمر چه زمان سور عمر دی نو دور گنام کرده کلا پیاو کالو کد سلو کالو داغی مطابق مو دوز افتا زو بیا با جنت کزو زنی وی ایام الدنیا ایام الدنیا چه دو دنیا سور ورازی دی ات زرا کالی و زرا کالی دور و دوزخ کی نور به بیان جنت تزو دې ته توجيهات ویل کیږي کې دې چې ته مطالعه کې نورم پیدا کی دا یا مطلب دار زیادہ تزو سوام خو بیا وای چې موږ ته توجيه نه وکړي ځکه مې توجيه غاره مطلب د آیات کریمه دا دی چې دوی ویل چې تاسو موږ ته کافر وای او کافر به همیشه په دوزخ کی نو من کافر نیو من موسیٰ منو تورات منو نو من ایماندار یو دا نبی علیہ السلام پا نمانلو او دا قرآن پا نمانلو من کافر شوی نیو من مسلمانانیو من کافر نیو او کافر با میشه بس کنی دوزخ کنی دا منو چو گنانگار یو نو دو گنا مطابق چو سور رجی زمان دو دوزخ کی گی لار بشو بیا با نیخ پنی غصت روزو جانت تراؤلو دا مطلب دید آیا اوائی دی لنزم سنندارو یعنی دا سی پدی گناہ بادرانو او دوزخ تا تیارو لنزم سنندارو بلکل باونو بڑسی کی بمنگور قبان نسی کی منگتور مگر رضی شمارلی شوی فاتوائی اتخذتو من اللہ آدن دا جانت دتلو قانون دی اتخذتو من اللہ آدن آیتا سونی ولی رضا اللہ صلی اللہ علیہ وآدہ آدم بالتوحید ابن عباس وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنب دتلو دا قانون دے دادر کشتے فلا یخلف اللہ وعدہ بالکل خلاف نکے اللہ علیہ الاصفل آپ دا قولونا یا آیتا سو فاللہ مانے آن خبر چھو کوئی گئی نا یعنی دا معاہدہ معاہدہ نشتے وہ ام بمانا دا بل حقیقت دا دے تقولون وای په الله باندې خبره چې تاسو پوهیږئ نه بلا من کسبا بلا نه دا ذکر لکه څنګه تاسو ګمان دي چې موږ سره د بد عمل نه او سره د غلط عقیدې نه جنت ته ځو نه نه نه نه د دوزخ د تلوم ضابطه ده او د جنت د تلوم ضابطه ده قیامت کې هر څه په قانون دي نو باب خطاب ختمي دویم خطاب ختمی نو یر ور کئی او پشارت دوارا من کسبا سیئتا چاچو کو گنا و آتت بی خطیتو او گر کتل رو گنا دو داری دو زخیار همیشه بی داغا معتدلو بی چه مرتکب ده کبیره با مخلط فی ناری وی او گره دلتو بی چه گنا را گیر کو آنو دے با همیشه با جهنم کی آغای وی چه گناهنگار با فاسق با به جهنم نه نروزی داد آغای او خبلا کی دوا زن نجوڑا کرده و بیدعی خبرا او بیا بیوال آیتون تاوول آیتون بیوال تاوول دا آیات کریمه مقصد یو اجماعی تفسیر داده چه سیئین مراد شرک تده ده بسید دا واحدی وی چو اجماع آل تفسیری ان سیئت آونا شرک سیئین مراد پدید ہے کہ شرک مراد دے پدید ہے کہ شرک مراد دے دلتا منگویلی دا سوئی مئی صدا دا سورت فقرے او پدید کاؤ مسئلہ دا اعبدو نوچی دا سیئی ادا دا اعبدو نا خلاف دا اعبدو نا خلاف شرک نا ہے من کسب سیئتا چاچوک شرک او گیر کدل را دی گناہ مطلب د شرک سره د دنیا نه څه شو خاتمه په کفر شو خاتمه په کفر شو دوی مطلب سیئاتن نه مراد عام گناہ او غیرول نه مراد زړه تورول کافر کېدل چې گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ چې پکېړو ثواب اینا نیکی پکې چترانې شي نو دا گنا ولا اخر دا زړه تور کی نو دے کافر شي نو گنا باندې کافر شي واه تطبیق خطیتو دا مطلب دا گنا په غالب شو حدیث کې راځي چې زړه تور شي کنه او که توبه ونه استلانه دا توروالې ډیریږي ډیریږي ډیریږي تر دې چې زړه ولا راګیر کی نو کافر شي بس بیا درې احاطت به خطیته نہ مراد دا گناہ پہ غالب شو او دوت حلال وی دوت حلال وی دی گناہ ته حلال وی دا گناہ بیا خو په شوق کو او په دلیل باندې کو سود لوي بیا دلائل وی رشوت لوي بیا دلائل وی بیا ګور دلائل وی نو احاطت به خطیته دا مطلب چدا پی زور اور شو او دو تبیا رواوی چلورن دو گنا چکل سڑی زڑ تلال شی و دو زڑ نیو کی داغی سزا دادا چدی دی همیشه بدو زخ کی خو کدی همیشه پاتی که دلو تا سرکاوٹ موجود نوی نو که ایمان او نو ایماندار همیشه دو زخ کی نشی پاتی که دلو د ایمان د وجنه براوزی د ګنا سزا ده غدا الا لم يمنع مانع کچتا همیشه پاتې کېدو ته رکاوټ نو پینزم د خلود نه مراد مخس طویل له چا جو ګنا او غیر کدل را دی ګنا ده دو ودار د زخیان او دی وې پدې کې همیشه ته جنت بدلو او کسان چې مان راوړو پاملو سوالیات او کئی نیک عملونا وی من لدا مسئلہ چه اعبدو ربکم او دا مسئلہ قوری او پامل کی راولی واملو سوالیات او کئی نیک عملونا داری جنتیان دیبوی پدیکی ہمیشہ داری جنتیان دیبوی پدیکی ہمیشہ دی مخینی کی افارا نوڑا دی مخینی کی افارا اوڑا او دیکی را نوڑا فاولائی کا اصحاب النار دوزخ تا اللہ اللہ سڑے بوزی چھے دوزخ مستحق شی نو فائی ذکر آوڑا او دل تے فار آنا وڑا ذکر جنت دتلو اصل سبب دا اللہ رحمتو ایمان و عمل صالح دا ظاہری اسباب دا رحمت دا پارا او کله سره چې فار اوړي نه اشاره وی ظاهري سبب تا او چر نه اوړي نه اشاره وی دي خبره تا چې اصل جنت ته دتلو سبب د الله رحمت ته تا سوای ما قبل لفا سبب د پاره د ما بعد د پای اولائک اصحاب الجنه داری ته کمنو جنتیان او دوی به په دې کې همیشه وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل دا دریمه طریقه دا بیان او دریم خطاب بنی اسرائیل تا چه دی قابل لتقلید ندی او دی چه کمدنو قابل لخلافت ندی چه دی دی پا دنیا قانون راولی او عالمی نظام دیو چلی دی ندی زکا دا دی دا گندگی دا بکی وردن نشوی دا چه دی چه دی د کولو کار نه کوي او نه کولو کار ته پیشان پرانګان دي انکارهم من الاوامر و اتيانهم من نواهي چې الله رب العزت ته کوم ویلو چې کوي نه کوي او چې کوم وته ویلي چې مکوان د هغه لپاره دخول هم زره وي نه ور پسې رواني سم چې کوم دنو توبه غوې توبه خر دې چ کوی ته غورځای نو کوی د غاړې والو د کور کای چې خر وې کوی ته غورځای نو د کوی د غاړې والو سور کای د کور کای که چې داسې بچکول والو د کور والو ورکان دی بزن په خپل غورځای درز به ورکی د مولون د بسته د تاسو په سترو کالو خان کې سر کور دی هغه سر کور خوا ګولاړو نو په واد مو کې څه وی راز اسخر کار دی بوزو ما خواتی لرش سڑی از اسخر کار نه زمان مالا وادن نکرد تو زمان اسخر کار بوزی آغا تینا زم بچکاو نفواد مبتی سے بولا دی اسخر کرده تارا با دیکا ورگلا ویچه راز اسخری از لکا با دی بل تارا پی راکتو اسخر کرد تارا پی والا چه کمدنو مخ کو او پا دی تارا پی راکتو وی راز اسخر کار دی بوزو په ولټه طرف پیرا کو زه تیر ځان غاسو وې زنه زما چې درشل خواته شنو ور پرې خو دې وې درګه درګه درګه درګه دا ولټه راټی غستو يهوديان چې به وته وې مکوا نو کا کار به چې کم نه نه نه کو ا چې به وته وې کوا ابه نه کو ولټو انکارهم من الاوامر ويتيانهم شدا کار پچا کې راشي ناغه بد الله قانونو چلي خلافت کوم کی خلافت خود حکم تابعدارې ته ویل کی په دې کې دانشته او عبدو په دې کې شته نه دا ټول را یو خبره او عبدو په دې کې نشتا چې په عبدو پچا کې نه خلافت په کې سره شي خلافت کار نشي کولای دا غند دی اولنی آیات کې دا تو رکوع پورې دی اولنی آیات کې هغه اوامر ذکر کړي ورسره د دې انکار ثم تولید چې کوم خبره ورته الله ویلې وي چې دا چې کمندنو کوي او دې ته نه انکار کو ثم تولید ورپسې آیات کې وایي دا قلنا میثاقکم ته وته ویلو چې مکووي نو ثم انتم هؤلاء کې داغه نه انکار الله ته مکووي او دی ور پسې نه غروان نو چې کله دې حتا ورسېدل اوس په کې د بشارت او د ترغیب ځای پاتې نشو نو خاتمه په تقوی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دنیا واغسته او آخرت پرې خو دا مفادات دي د دنیا د مفاداتو د وجدا کار کوي دا الله حکمونه نه مانی خواهشات پسې روان دي پاو کې چې هغه سمو واده د بنی اسرائیل نام لا تعبدون الا الله چې بندگی مکه وای تاسو مګر دی الله نفي په معنا د نه دا لا تعبدون الا الله یعنی عبادت مکه وای مګر دی الله دا واده ته هغه سمو الله چې او عبدو ربکم وبالوالدین احسانا دا یو شعبه وا شعبه د حقوق الله او دا بل دا شعبه د حقوق العباد دین دوی سیو اقتراب او ارتفاق دین دوی سیو خدا دوستی او انسان دوستی لا تعبدون الا الله دا خدا دوستی و بالوالدین احسانا دا انسان دوستی عبادت مکوئی مگر دیو اللہ تعظیم الخالق و شفقت علی المخلوق مختلف تعبیرات دی و بالوالدین احسانا اغمور اپلار سرا خسلو کوئی احسان قولی احسان عملی بدنی او مالی خو سره کوي مور او پلار سره د خلی خو او د بدن خو او بیا د مال او د بدن دواړه قابل والدین احسان او مور او پلار سره خصلو کوي وازل قربا او د مور او د رشتہ دارانو سره د یتیمانو غریبانو سره بلکه وقولو للناس حسنا کوي ارجا سره ټول انسانانو ته حسنا خسته خبره یو وقولو للناس حسنا او وای خلقو ته حسنا خسته خبره چې او عبدو ربکم دا لا اله الا الله دا دعوت ورکوي دوی امر بالمعروف نهی عن المنکر امر بالمعروف نهی عن المنکر درین دا ادب خبر چکم خبره کئی پا ادب کوا بی ادبی مکوا کنزل مکوا وقولو لناس حسنا او کوئی خلقو تا خستا خبره او دروئی موز ورکوئی زکات باقیم الصلاة عبادت بدنی واسو زکا عبادت مالی اخلاق اور کوئی زکات اللہ رضی حکم کرو رضی ما تولوا دی انکارو من الوامر ثم تولیتم بیاوا اختلی تاسو الا قلیل منکم اگر لک بتاسو کی لک بکی خوو کل کل دا بندنا یو غلط عملو شی تو پکار دے چه توبہ و باسی تو تاسو توبہ ام نے اصطلع کرا فانتو موریزون او تاسو ای ہمیشہ یراز کون کی یعنی دا امت پڑاول تاسو عادتو توبہ ام نے اصطلع وائد اخذنا میساقکم دا دویم ذکر کئی انکارهم من الاوان نواہی اتیانهم بن نواہی اللہ تا امکوئی او دیت کندنو کول وائد اخذنا میساقکم لا تسفکون دماغکم اللہ رب العزت بنی اسرائیلو نا وعدا غستیو داد آغا وقت مسلمانانو زبوز مسلمان تکیو دا آغا وقت سو صحیح دکن دا دی سرائی تاورات کی تینا دا وعدا غستیو این دا حکم وطا کڑو منچی ارکالا دا کلمہ ویلا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ من الله سره وعده وکړه چې تاسو غوڼه ومنو استاد نبی د نورانی طریقو دلاندې به خپل ژوند تیرو پوهیږي کنه په ایمان یو عهد دی دا یو وعده ده نو دا وعده دی الله غوښته وایي د تورات کې دا حکم چې مسلمان به مسلمان نه وځي دا هغه وخت مسلمانانو کنه په يهودي به يهودي دوی دایو تینا وعدہ غستو دا حکم ہوتا کڑو چه مسلمان با مسلمان دا کلینا او دا ملک شڑینا چه دا سے حالات با دا جوڑ کی تنگی کی تنگی کی حالات با دا خراب کی او دا کلینا او شڑی دا کلینا دا ملک او دا کورونو نوے شڑینا صحیح شو درہ کچر تا داسیو شی چه غیر مسلم آراشی اب مسلمان حملو کی غیر مسلم پا مسلمان سو کی حملو کی او دا مسلمانان غیر مسلم سره قیدیان شی یعنی یهودی دا غیر یهودی سره سی شی قیدی شی نو آغی او شاڑا کنا دا ملکا نو دا یهودیان با طول یو دا بلے کی گی او طول و متفق کی گی او دا خپل یهودی بر اخلاصی خپل مسلمان با را خلاصی یعنی مسلمان به د غیر مسلم په قید کې پریدي مازه کار کوي پر دریو خبر پوښوي دا وعده دی الله غسته دا حکمونه او تفسیرات کې کړی دای څه چالو کو دای چې کندره دا وعده ما تکړه مدینه کې دوه ډلې وي اوس او خزرج توجه اوسو خزرج نو بنو نذیر بنو قریظه د اوس سره ودرېدل دا غي سره ډاله شو او بنو نذیر د خزرج سره شو ډاله شو یو بل سره تک اوسو د خزرج به یو بل سره جګړه وکړي راتلې نو دوی یو ډاله یو سره شو بل ډاله بل سره شو نو اوسو خزرج به یو بل سره جنگ کوو نو بنو قریظه به د اوس مرسته کوله او بنو نذیر به د خزرج مرسته کوله چې کله به دی جنگ کوو اوس او خزرج دی به هم یو بل ته مقابل شو بنو قریظه به یو سره او بنو نذیر بل سره یو بل ته مقابل شو که نه شو نو په هغې کې به یې جنگ کوو نو یو بل یې ووژو پوهېږي یو بل به څه کوو نو په هغې کې به یهودي یهودي ووژو ځکه نیم مسلمانان به یو کافر سره ودرېدل او نیمو بل سره ودرېدل پوښتنه دور اسانه نه وي نو نیم مسلمانان به یو سره شو نیم به بل سره شو نو په دې کې به اکا مسلمان مسلمان څه کوو چې کومه ډله به په اوس او په حضرت کې زوراور شو دا غیب هغه بل ډله وشړل جلاوطن بیکړه نو پرس که چې اوس والا زوراور شو دا غیب سره چې کوم مسلمانانو رغم شو زوراور شو دا حضرت والا به وشړل او ور سره به د بنو نذیر هم سکړو وشړل نو مسلمان به مسلمان څه کوو او شاو دوا نو دوالو حکمونو خلاف راغی کنا درم کبچتا او سوالاو دا خزرج والاو نا قیدیانو نیول نو خزرج طرف آغا مسلمانانو ملگری شیو دا غی نو بکیم قیدیان سشو رالل دا غی نو بکیم سرالل قیدیان رالل چه قیدیان برالل نو مسلمان مسلمان قیدی که قیدی نکو مسلمان مسلمان سکو قیدی کو نو مسلمان به مسلمان قیدی کو نو د دریو وړو حکومتونو سوکو خلاف د دریم کې به شروع کړه وی به وګورا کنه موږ بنگړی شوولې دي چې زموږ مسلمان حضرت سره قید دی خندا وجل چاو تو سره او سره سوي ولاړ وي نو ستاپ ملګرتیا اوس مړ کنه تاو نو وجو پوی که کنا بیا بیوی گوروی خانو دا او شانو چا خود تو دا او سوالا سرسو شوی بی او در دلوی تا دا کورم سکو او شانو او سوائی شاگوی من بنگلی چولی دی چه یهودی قیدی دی او مسلمان دا خضرت سرسو دی قیدی دی شاگوی پیسی را جمع کئی چه دا یهودی سکو اخلاص کو نو نسپل لی و نسپل لک پدې کې خپل फायदा و پیسې و راځم کړې ته به سو جوړ ټوړو کو او قیدی به سکو رازاد کو په من خو چې پتا ورات عمل نه کوي وی کافر دی و دې قتل کړه دای کارو مولانا سیندی رحم الله دا ځای نکله دی دا ځای په بیا نکلی دی وې تدبیر بر حال حاضرہ تدبیر پر حالې د دې سزا قران ویل دا الا خزر فی الحیات الدنیا چې دا ذکر سو کوي چې په دین کې خپل اخوخه کوي چې سم نه او سو نه مانی چې کم د دې جذباتو مطابقي هغه مانی چې کم د دې جذباتو مخالفي هغه نو دې د سزا سزا غلامی الا خزر سشه غلامی او شرم نو یو وسو غلامان شو یو وسو غلامان شو زوربات علیهم الذلۃ نه غلامان شو چې دای کارونه غلامان شو مولا سیندره مولا تعالی لیکلی دی وای په سن 1920 کې د 1914 نه انقلاب شروع شو زنه مسلمان قومونه هغه د برتانی سره ودریدل ځنه مسلمان قومونه چا سره ودریدل برتانی سره او د ترکو خلاف هغه پوچکشي وکړه برتانی د ترکو سوا خلاف د خلافت د ختمول د پاره هغه شروع شیو خلافت د ختمول د پاره نو هغه فوجونه هغه د کمندنو ودریدل د برتانی سره او مسلمانانی چې کمندنو وجل هغه برتانی سره د عربو چې کمندنو د مکی گورنر شریف مکه شریف مکه هغه سره ودریدل د شام گورنر سره ودریدل مسلمانان قومونه هغه د برتانی سره ودریدل وی منگا جرمنی ولو او جرمنی وشتل پا حقیقت کی سوک وشتلو ترکی وشتلو زگا ترکی جرمن چا سر اولارو ترکی سر اولارو نو دی پا دینی اچھے منگ جرمن ولو نو برطانی سر سوشو او دردل نو دا جرمن وشتل چا وشتلو نو ترکو وشتلو نو پا پل علاس ہے ترک چه کندنو ختم کرل اقبال ویلو آگه اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے آگے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اوروری کی برطانیہ اوروری بل طرف اولاد ابراہیم نے شریف حسین مکہ زانت ابراہیمی ویم بل طرف تا نمرود دے آگئے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اللہ بیا لچا امتحان کئی ہوئی لچا امتحان کئی نو آگئی چڑھائی اکڑا تطور کو خلافت ساکت کو آگئی چکم خلیفہ وقتو عبد الرحمن ثانی و یابل هغه اونی وقې دیکھو هغه اونی وقې دیکھو دی مسلمانانو وی او دا خو زمون له شرم نه چې زمون خلیفہ پسې کړي فقید کړي شابه په سیر اجازه مګي نو برتانی و ته وی چې زمون په جنگ ستاوان شوه دی هغه برا کوي بیا ولا خلیفہ آزادو نو د جنگ چې ستاوانو هغه ولو مرکو او ای خلیفہ را آزادو خلیفہ را آزاد کو نو علکا دا خلافت ساکت چاکو او دا برطانی مرست چاو کلا که دا برطانی مرست مسلمان نکولا دا برطانی وس نو چاگی چه کم دنو خلافت ساکت کڑے او خلیفہ قید کڑے وی نو ترک دی او اجلوم بخبل شہیدان نکڑل او ترک دی دا ترکو نو او اسلوم بخبل جلاوطن نکڑل او بیا پیسی را غلڈائی چیزو چه کم دنو مسلمان رازا دوما مسلمان رازا دوم نو خپل د ملک او شړیوم بیا چې کمندنو وجنی یوم او کمپونو تیم راولی بیا موږ سره متاثرین دي پیسې را جمع کړي چې دې چې کمندنو روزه را روانه شي متاثرینو مدد وکړو نو دا یستلی چاو دا شړلی چاو چې بیا د متاثرینو مدد کړي متاثرینو مدد کړي هغه سزا ده او موږ یې سکو خلافت ساکت شو او من غلامان شو دا آغا وقتنا عرب غلامان دی عجم غلامان غلامان دی ترسو پوری چی خپل نکتی لنی راغلے او دا خلافت محنت دی ندکڑے او دا خلافت دا قیام خدمت دی ندکڑے دا دی غلامان اخلاسی دل نشتا دا دیر ایسی کمدر اخلاسی دل نشتا الا قزن فی الحیات الدنیا تا دا خپل خواقی احکامات منا دغه چې کمندونو هغه پریدا و وایي خدای نامي ساقکم پاوکي چوانو استواده تاسو نه چې نو به تو یو ویني د یو بل دماغ کوم ویني خپل یعنی مسلمان ویني تو یو ول د خپل ویني تو یو ول دي انو وشړې تاسو یو بل لاره د کورونو خپلونا یعنی بل مسلمان شړل ځان شړل نه بیا یا کومان لتاسو اقرار وکتاسو انتم تشهدون او تاسو کوم نه پویدی په دیوان دی په دې مساله کو پویدی دانه چې موږ نه نا خبرتیا کې دستخطه غستې وي خبي بوې دی وان دون تاسدون ثم انتم اولای بیا تاسو داسې بیکار یی دا اوس هغه اتیانهم من نواهی تاقتلون انفسکم چې واجل تاسو یو بل لرا چې واجنی تاسو یو بل لرا پل مسلمان مسلمان واجنی مړل اسکه فتخرجونا فریقا منکم من دیارهم من آپ آلوانم که مچ مڑ کنم سارو پائی درخاک سخڑ پڑ کنم فتخرجونا فریقا منکم من دیارهم او شڑی تاسو یا وڈل استاسو نا دو کورنو پلو نا تظاہرون آلین دلن والو دوان مدد کوئی تاسو دا یو بل پا مقابل دا دی که خد اوسو دا خزرج پتی سب پوشیوی نو پا تظاہرون والا پوئی تظاهرون مدد کوي تاسو د یو بل په مقابله ده دای کی بل اسم بغنا سره یو د الله د حکم خلاف وا عدوان او د انسانیت د حکم خلاف نو بل اسم د الله د قانون خلاف وا عدوان او د حقوق العباد خلاف اسم محرم الجنس شداغي ذات حرامي او عدوان محرم الكيف یو سیستر یو ځای پورې جایزي خدا غیر زیادتای نو بیا حرامی محرم الکیفت ہوئی بیل اسم لکا زنا والعدوان لکا بیدت اضافی لکا دعا بعد سنت بیعیت الاجتماعی نو دعا خو جائز ہوا خو جداتا والا کم شکلو نا جوڑ کرل دا کیفیات دی والا جوڑ کرل دا رزان نا اضافہ ہوا رزان نا اضافہ ہوا وَایَاتُ کُمُسَارَا او کدی راشی تاسو تا قیدیان نو تاسو جرمانه اور کوئی فیدی اور کوئی دو دینا چه دار اخلاس اول غواری وہوا او حال داده او شان داده چه محرمون علیکم اخراجهم بندی بتاسو بانی شڑل لدی حرام کرشیو بتاسو بانی شڑل لدی پاول زل ناده کلی ندی شڑل لدی نابت امینونا زورن اور کئی آیتاسو منی یو نیم حکم دی کتاب او انکار کوئی دو بلنا آیتاسو مانای یو نیم حکم دی کتاب او انکار کوئی دو بلنا دا سی که دیشی چه سڑه زنی احکامات اگه با نیمان لری زنی نی انکار که بیا مسلمانی مسالہ ہوتا اس تایا دادا زمان با تکرار روشی تاسو بیواو ری مذاکرہ دا اصول سرخسی کی مسئلہ لیکلی دا من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قوله لا اله الا الله من انکر شیئا من شرائع الاسلام چه سوق د یو قطعی حکم نه انکار وکي فقد ابطل قوله لا اله الا الله دا غلا اله الا الله دړش لا اله الا الله ختم یعنی اگر کافر شو چه دیو قطعی حکم نے انکارو کی مطلب دا چه ایمان او کفر جمع کی دلے نیشی چه زنی حکمون دے سڑی منی نو اگر دی مسلمانی او زنی نمانی پس باغی کے دی کافری نورو کی دی مسلمانی کنا استاسو پجب بہو آئیو ایمان تجزی نقبل ایمان تجزی نقبل چې ګینه په زونه سره مسلمانانو نو بس هغه د وجه ته مسلمان وایا او زونه د وجه ته کافر وایو بس کافر وته دا څه نشي کېدل بدل د سموي شافتو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اصل کې دلته د کفر نه مراد هغه چې کمندنو کفر عملی دی عملاً انکار دی عملاً انکار کفر عملی مراد دی لکه چې تاسو په عمل نه کوئ نو گویا کې انکار کې نه کوئ زنه ایوان ایمان لري او زنه باندې عمل نه کوئ زنه باندې عمل نه کوئ فدلته د کفر نه مراد کفر عملی دی لکه زنه زاینو کې پتر کې عمل باندې هم د کفر اطلاق شوی دی لکه من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر یعنی فقد قارب الى الكفر د کفر ته نږدې شو اوس په پوسټ نو مطلب دا دی چې څوک احکاماتو باندې عمل نه کوي گناہونه د کفر ڈاکیان دی په دې باندې سړی کفر ترسي دې به یو ځل کافی شي نو یا من ایت اسو زنه حکمونه د کتاب ته تورات او نه من عمل نه کوئی بزنو باندې نو صدا صدا دا غچا ما نافیا نشته صدا دا غچا چې کیدا کار تاسو نه مگر سو خیزیون شرم او رسوائی په دې جوان لاند کې الحیات الدنیا دنیا چې دا مدا قران مجید کې په پینځو مانو راغلی دا اول دنیا صیغه د اسم تفضیل لا مؤنث د ادناره دونو یو په مانو د قرب راځي اګه سوره انفال آیت نمبر 42 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى الذنوب معناه القرب مقابل لبعيد شو دوما ذنوب معناه رزالت بیکار توب بیکار لکا بقره 61 کی تیر شو اتستبدلون الذي هو ادنا آیا خلیتا سوا غسیز شغد بیکارا اغد بیکارا درم دنو پا ماند سغر وڑو کی باند سغر وڑو کوالے مقابل لغت اگر سورة السجدہ آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 یہ وشتم اوشوی لنزیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر پنزم سلورم دنو بمانا دو لگوالی قلت سورة مجادلہ ومایات در دیروالی مقابلہ کی ما یکون من نجوا سلاست الا ورابعهم ولا خمست الا وسادسهم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا وماهم اینما کانو بنظم اول پمانا بانی مقابل لاخر اول پمانا سورت حج 11 نمبر ہے خاسرت دنیا والآخرہ اولنے اور اسنے دوار جندنے تاوانی خاسرت دنیا والآخرہ اس حیات دنیا دا جواند په یو دانی زیره په مقابله د اخرت کې اخرت لري له دې څه دی دویم دې بیکار دی په مقابله د اخرت کې په جوان معمولی دریم دې لګ دې لړ جوان لړ په مقابله د اخرت کې دا ترکیبی توصیفی دے پر توصیفی معنی کوا مگر شرم پدی جوان لند کے پدی جوان معمولی کے پدی جوان نزدے کے پیوم القیامہ اپرد قیامت یورد دونے لا شد العذاب واپس بکریشی سخت سزاتا آنے اللہ معمولیم نا خبر دا عمل ستا سنا تو سزا بدل ادر کی دار عمل اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دریم خطاب ختمی ترغیب زائب کے پاتے نشو ترغیب زائب کے پاتے نشو نوس والا یر اور کئی دادی آغا بیکارا اولائک الذین دادی آغا خلق الذین موصول لے تاسوائی موصول مبہمی ای پندرہ مبہمات نیز گوین نحو امیر جلدی اول ویدی پنجو تا مبہمات ہوئی تا مبہم ابہام پا سلے رفع کی گی تا زمیر ابہام پا مرجع رفع کی گی تا سلے بان ابہام رفع کی گی اوس الذين هاكسان او زاخري او کبد دي د دې پته باندې سلینه لګي کسلا خوا نو وایا چاغه بزرگان هغه غټان هغه عزتمن او کسلا بیکار وا نو هغه سپک سپور هغه ذلیل بیکار نو بیا ودو الذين بمانا پوي شي اولائک الذین دادی آغا سپک سپور دادی آغا رزیل اشتراو الحیات الدنیا چه خواخی که دا جوان معمولی که بدلد آخرت کی خورا معمولی جوان دی خواخ که یعنی دادی چه دا اللہ دا حکمونو نا انکار کون وجه سوا دا دنیا مفادات پی غالبو چه سوک دا سوی ادا خلافت محنت نشی کولے اشتراو الحیات الدنیا خواهی که دا جون معمولی پا بندد آخرت کی فلا او خف و فنو مرازان حکام برکلی شدینا مقرر سزاد دی چه کمو علا اللہ مقرر کری نابتینا کم نشی چه چاله کم مقرر کری و لکا ابو طالب لا بس حقبت کم نشی چه چاله کم مقرر کری دا قدا فلا او خف و فنو کام برکلی شدینا مقرر سزاد دی فلا من سرون او نبا دې مدد وکړي شي سوق په مدد لکی نفي شفاعت قهريا قلان انصرون او نبا دې مدد وکړي شي دې چې موږ ته